أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اور نہ یہ خواہش نفس سے کچھ بولتی ہیں, یہ قرآن تو ایک وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے. لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو تیز تیز حرکت نہ دیا کرو کہ اس کو جلد سیکھ لو, اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور یقیناً ہم اس کے نگہبان ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا وقال ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبعه قرآنا ثم ان علینا بیانا وقال وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلکم یتفکرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا انی اوتیت القرآن ومثله معه رواه ابو داؤد. اما بعد, تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے, اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم یہاں جو ہے اس جو ہے سیشن کی جو چھٹی نشست میں جمع ہوئے ہیں, اور جس طرح سے اعلان کیا گیا تھا چند باتیں انشاءاللہ عزیز جو ہے حجیت حدیث کے تعلق سے رکھوں گا. سب سے پہلے یہ عنوان کیا ہے اس کی وضاحت کر دوں. عموماً جو ہے یہ عنوان جب ہم نے بنایا اور اس کے پیمفلیٹس اور پوسٹرز ہم نے لگائے تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ حجت بحث والا گروہ ہے, اس لیے کہ حجیت حدیث کر رہے ہیں, حدیث میں حجت کرنے والے یہ لوگ. حجیت حدیث یا عربی الفاظ سے حجت کا معنی ہے دلیل, سند, یا وہ چیز جو عمل کے لائق ہو, جو بنیاد بنے کسی اعمال کے پیچھے, وہ ہے حجت. اور حدیث ہم سب جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول, فعل اور تقریر, اسے حدیث کہا جاتا ہے. تو حجت حدیث مطلب حدیث کا دینی معاملوں میں دلیل بننا کہ ہم اس کی بنیاد پر کوئی عمل کر سکتے ہیں, یہ اس کا معنی ہے حجت حدیث کا. بہرحال جس طرح سے خطبے میں نے آپ کے سامنے جو ہے قرآن پاک کی جو ہے چار آیتیں, یا بہرحال اس سے زیادہ کچھ آیتیں, شاید چھ آیتیں میں نے تلاوت کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی, بلکہ حدیث کا ایک مختصر سا ٹکڑا اور حصہ رکھا. پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ نجم سورہ نمبر 53, اس کی آیت نمبر 3 اور 4 تھی, جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے, ہوا خواہش سے نہیں کہتے, ان ہوا الا وحی یوحا, آپ جو بھی بات کرتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات, یہ نہ کہا کہ اللہ رب اللہ کے رسول جو قرآن جو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے, بلکہ کہا وما ینطق عن الہوا, نہ تک ینطق بات کرنے کو کہتے عربی زبان میں, کہ یہ نبی کوئی بات نہیں کرتا مگر وہ اللہ کی وحی ہوتی, اپنے نفس سے کچھ نہیں کہتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث نے اس کی وضاحت بھی کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ, اللہ کے رسول آپ کبھی غصے میں ہوتے, کبھی خوشی میں ہوتے, کبھی غم میں ہوتے ہیں, تو کیا اس معاملے میں آپ کی حدیثیں ہم لکھیں؟ تو کہا ہاں, ہر حالت میں مجھ سے لکھا کرو, اس لیے کہ میری زبان سے کچھ نہیں نکلتا مگر حق. تو اس آیت اس نے وضاحت کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے. وما ینطق عن الہوا, یہ شخصیت جو آپ کے سامنے بھیجی جا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ خواہش سے بات نہیں کرتی. ان ہوا الا وحی یوحا, یہ تو جو بھی بات کرتا ہے, یہ شخصیت جو بھی بات کرتی ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں, چاہے آپ کا قول ہو, آپ کا عمل فیل ہو, یا تقریر کسی کام کو آپ نے دیکھا اور خاموش رہے, تمام کی تمام جو ہے دین میں جو ہے یہ حجت ہے, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش سے کوئی کام نہیں کرتے تھے. آگے جو ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, اللہ رب اللہ فرماتا ہے, سورہ ہجر کی آیت نمبر یہ 9 تھی, 15 نمبر کا سورہ ہے. اللہ فرماتا ہے, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, یہ ہم ہیں جو اس ذکر کو اتارتے ہیں اور ہم ہیں جو اس کی حفاظت کریں گے. اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا وہ ہم ہیں جو قرآن کو اتارتے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. یہاں ذکر کا لفظ آیا, اور ذکر کسے کہتے ہیں, یا اہل ذکر قرآن میں کس کو کہا گیا, جس کے تعلق سے ہم جانتے ہیں, فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, کہ اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو. تو اہل ذکر یہود و نصارہ کے ان علماء کو کہتے تھے جو اللہ کی کتاب توریت کے ساتھ ساتھ اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی حدیثوں کا بھی علم رکھتے تھے, انہیں اہل ذکر کہا گیا. وہ نہ صرف کتاب کا علم بلکہ اپنے نبی کی حدیث کا علم بھی رکھتے تھے, انہیں اہل ذکر کہا گیا. تو ذکر سے مراد اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہاں مراد ہے. اگر مخصوص ہوتا تو اللہ کہہ دیتا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَ الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, لیکن یہ نہیں کہا, ذکر کے لفظ استعمال کیے. آئیے تیسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, سورہ قیامت 75 کی آیت نمبر 16 سے 19, یہ تین آیتیں تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے, لا تحرک بھی لسان کا ولی تعجل بھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی جلدی پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ جلد سے جلد اس کو پڑھ لے اور جو ہے وہ بھول نہ سکے, رسول اللہ بھول نہ جائے بول کر آپ جلدی جلدی کرتے. تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں کہا, لا تحرک بھی لسانک ولی تعجل بھی, اے نبی آپ اپنی زبان کو حرکت دینے میں جلدی نہ کیا کرے. رسول اللہ کیا کہتے ہیں کہ آپ جلدی دہرانا چاہتے کہ ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں. تو اللہ نے کہا, اے نبی اپنی زبان کو آپ جلدی جلدی حرکت نہ تھے اور جلد بازی نہ کرے. ان علی نہ جمع ہوا قرآن, اس کا جمع کرنا اور آپ سے پڑھوانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ان علی نہ, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ سے اس کو جمع بھی کرائے اور آپ سے پڑھوائے. اور پھر فرمایا, فَإِذَا قَرَأْنَا فَاتَّبِعْ قُرْآنَا, تو جب ہمارا فرشتہ پڑھ لے تو پھر آپ اس کو دہرائے. اور پھر آگے فرمایا, ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا, اور اس کی تفسیر اور بیان یہ بھی ہمارا ذمہ ہے. نہ صرف قرآن کا جمع کرنا ہمارا ذمہ ہے بلکہ اس کا لوگوں تک بیان پہنچانا یہ بھی ہے نبی ہمارا ذمہ ہے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا, اور اس کا بیان کرنا بھی ہمارے ذمے ہے. تو نہ صرف قرآن کا جمع کرنا اللہ کے ذمے اور اس کی حفاظت, بلکہ اس کا بیان, اس کی تفسیر, اس کی تشریح, اس کی توضیح بھی اللہ کے ذمے ہوئی. اللہ نے ہی اس کو کیا, اس کی ذمہ داری لی کہ اس کا بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے, ہم اس کو آپ سے بیان کروائیں گے. تو اس آیت میں اس چیز کی وضاحت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف قرآن دیا گیا, اس کی تشریح, توضیح اور وضاحت بھی دی گئی ساتھ میں, اس کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے. اسی جو سورت کی آیت جو ہے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 44 میں نے پڑھی, اللہ فرماتا ہے, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, کہ ہم نے آپ کی طرف جو ذکر کو اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کر دے کیا آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے. کیا فرمایا اللہ نے, کہ نبی ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر اس ذکر کو بتا دے کہ ان کے رب کی طرف سے انسانیت کے لیے کیا نازل ہوا ہے. تو اس آیت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور کام بتایا گیا, نہ صرف آپ کا مقصد قرآن پہنچانا تھا بلکہ اس کی وضاحت بھی کرنا, یہ آپ ہی کے ذمے اللہ رب العزت نے رکھ دیا تھا. اور بہرحال جہاں تک معاملہ حدیث یا حجت حدیث عنوان کا ہے, مختصر سا پھر اس کا تعارف دے دوں. حدیث کہتے ہیں یا اس کا جمع جو ہوتا ہے, یہ لفظ جو آتا ہے تحدیث, اس کا اسم ہے, تحدیث سے یہ لفظ آتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے بات, بات کو کہتے ہیں. شرعی اصطلاح میں حدیث کا معنی ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول, فعل اور تقریر, جو آپ نے کہا, حکم دیا, جو آپ نے کیا, عمل کیا, اور تیسرا جو آپ نے کرتے ہوئے دیکھا اور خاموشی اختیار کی, یہ بھی سنت ہوتی, اس کو تقریری سنت کہتے ہیں. تو قول, فعل اور تقریر یہ تینوں اس سے مراد ہیں. ٹھیک, اسی طرح جو حجت, اس کا دلیل ہونا, اس کا دلیل ہونا کہ دین اور شریعت کے معاملے میں یہ ہمارے لیے دلیل ہے. اب اس عنوان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی یا کیوں رکھا گیا؟ پچھلے ہم نے رمضان میں ایک اسی طرح کا عنوان حدیث پہ رکھا تھا, اس کا عنوان تھا حدیث کا جمع و تدوین, یہ اس عنوان کا ایک مختصر سا حصہ تھا. بہرحال اس بار ہم نے حجت حدیث, اس لیے کہ بہت سے لوگ حدیث کو حجت نہیں مانتے شریعت اور دین میں, اور بڑے عجیب عجیب خیالات اور ان کے عجیب عجیب افکار اس کے پیچھے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ حدیث میں غلط اور صحیح دونوں ہوتے ہیں, لہٰذا قرآن تو مکمل صحیح ہے, اس کو چھوڑ دیا جائے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں حدیث ہمارے عقلوں پر نہیں پیمانے پہ نہیں اتر رہی ہے, فلاں بات ہمارے عقلوں میں نہیں سما رہی ہے, لہٰذا اس کو چھوڑ دیا جائے, اس کے عمل کی ضرورت نہیں. کچھ لوگ دنیا کی خواہش اور ہوا اس کے پیچھے ایسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اس چکر میں اس کا انکار کرتے ہیں, اور کچھ لوگ اپنے شہرت کے لیے, نفسانی خواہشات کے لیے اور دنیا میں کچھ مفاد کے لیے اس کا انکار کرتے ہیں. اور یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں دھیرے دھیرے دھیرے بہت سامنے آ رہی ہے, بہت سامنے آ رہی ہے کہ لوگ دھیرے دھیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سنت کی اہمیت ہی نہیں جانی, سنت کیا ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے, اور اس کا اللہ کی طرف سے ہونا یہ انہیں معلوم ہی نہیں. لگتا ہے سنت کو ایسی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے منمانے طور سے روایت کر لی, اور جس کو دل میں جو آیا اس نے وہ لکھ دیا اور لا کر ہمارے سامنے ایک ڈھیر رکھ دیا, کہا یہ حدیث پڑھتے رہو عمل کرتے رہو اور ہم تمہاری مزہ لیتے رہیں گے. اور ہوتا ہے ایسے اقوال ہم سنتے ہیں, چلو ٹھیک ہے قرآن تو ایک کتاب ہے, یہ کیا آپ نے بوگیوں کی بوگیاں حدیث کی کتاب لا کے رکھ دی, مطلب اتنی زیادہ ڈبوں کے ڈبے بھر کے ٹرین کی. قرآن سمجھ میں آ رہا ہے, کتاب اتنی کیا تفسیر ہوں گی اس کی کہ ہزاروں حدیث کی کتاب ہے. تو گویا ان لوگوں نے حدیث کا علم حاصل ہی نہیں کیا. حدیث بولتے کس کو ہے, اس کا علوم کیا ہے, قرآن سے اس کا کیا تعلق ہے, ان کی لا علمی یہ دوسروں پر تھوپتے ہیں لا کر. اگر مجھے ایک چیز نہ سمجھے لائٹ کیسا جلتا ہے تو میں دوسروں کو بیوقوف نہ سمجھوں. نہیں نہیں تم کو میں نہیں سمجھوں گا چلتا بھائی ایسی ہو رہا ہے, میں یہ سمجھوں کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا, دوسروں سے پوچھوں یا منہ بند رکھوں اس معاملے میں مجھے پتا نہیں وہ کیسا چلتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ دوسروں کو بھی یہی سمجھتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آئیں گے وہ تکلیف دیتے ہیں, اس طرح کرتے ہیں کہ جب کسی بات میں وہ پھنستے ہیں تو دوسروں کو بھی وہ باتیں کر کر کے پھنساتے ہیں ان لا کر وہ چنگلوں میں. اس طرح کی باتیں آج اس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں عام ہو چکی ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں حدیث کا حجت ہونا, حدیث کا شریعت میں دلیل ہونا اور حدیث لائق عمل ہونا, اس کے تعلق سے چند نکات, چند پوائنٹس آپ کے سامنے مختصر سے اس وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا. چونکہ بارش کی وجہ سے یہ پروگرام ویسے ہی تاخیر سے شروع ہوا تو لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ اپنے وقت میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں. آئیے ہم دیکھتے ہیں حدیث کا مقام کیا ہے. سب سے پہلے جان لیں, کوئی بھی چیز اگر میں آپ کو بتاؤں اور اس کی اہمیت نہ بتاؤں تو پھر آپ کے پاس کا مقام نہیں رہیں گے. اہمیت سب سے پہلے جاننا چاہیے کسی بھی چیز کی. اگر میں کوئی بات آپ سے کہوں اس کی اہمیت واضح نہ کروں تو بہت سی بار بات آپ سن لیں گے اہمیت واضح نہیں بولیں گے, ٹھیک ہے بولا گیا سن لیا ٹھیک ہے. لیکن اگر اہمیت کی وضاحت کرو, دیکھیے جو عمل بتایا جا رہا ہے بہت اہم ہے, تو انشاءاللہ پھر آپ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اس کے پیچھے عمل کرتے ہیں اور اس کے لیے ہر ممکن جو بھی کوشش ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں. تو آئیے حدیث کا مقام کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. تو حدیث جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی ہے. حدیث بھی جو ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی کی ایک شکل ہے. فرق اتنا ہے قرآن وحی مطلوع ہے, یہ وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے, اور حدیث وحی غیر مطلوع ہے, یہ اللہ کی طرف سے وہ وحی ہے جس کی تلاوت نہیں دی. بس اتنا ہی فرق ہے یاد رکھی. اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رہا, صحابہ سلف صالحین کا یہی عقیدہ رہا, ہمارا کتاب و سنت کے سنت پہ چلنے والوں کا عقیدہ یہی تھا کہ حدیث یہ ہے, یا حدیث کا یہی مقام ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بھی وحی کی ایک شکل ہے, یہ بھی وحی کی ایک شکل ہے جس طرح سے قرآن ہے. بہرحال اس میں تھوڑا فرق ہے, بعد میں جو کوشش کروں گا فرق بھی رکھوں, لیکن یہ بھی اللہ کی طرف سے. فرق یہ اہم کہ یہ غیر مطلوع ہے, اس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے, اور یہ خفی ہے, یہ وحی خفی ہے, یہ وہ وحی ہے جو چھپی ہوئی دی چھپا کر دی گئی, اور قرآن وحی جلی ہے, وہ وحی جو آپ دیکھ سکتے پڑھتے ہیں اور آپ کے سامنے ہے. حدیث جو ہے اس کا مقام بھی ہو بہو قرآن جیسا ہی ہے, ہو بہو قرآن جیسا, اس لیے کہ یہ بھی وہی اللہ کی طرف سے, یہ بھی وہی اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہماری طرف بھیجی گئی. اب وہی کسے کہتے ہیں یہ بھی جان لو, وہی وہ عمل ہوتا ہے یا اس بات کو عربی میں کہتے ہیں کہ چپکے سے کسی پیغام کو پہنچا دینا, اس کو کہتے ہیں وہی. مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہیں اور کچھ مہمان آپ کے سامنے آئے ہیں, تو آپ کا خادم آتا ہے اور خاموشی سے کچھ کان میں بول کر نکل جاتا ہے, یہ وہی ہوئی, بہت چپکے سے اس نے کچھ بات کہی اور نکل گیا, اس کو کہتے ہیں وہی عربی زبان کی. چپکے سے کسی پیغام کو پہنچا دینا اور جو ہے وہ بات ایسی پہنچانا کہ اس جس کو پہنچا جائے اس کو سمجھ میں آ جائے. اب شرعی اصطلاح میں وہی کسے کہتے ہیں, تو شرعی اصطلاح میں شریعت کی زبان وہی اس جس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا اپنے منتخب انبیاؤں تک اخبار خبروں کا اور احکامات کا پہنچانا خفیہ طور پر جس کی ان کو اطلاع مل جائے. اللہ کا اپنے منتخب بندے انبیاؤں کی طرف جو ہے کسی خبر کا یا کسی حکم کا بھیجنا خفیہ انداز سے جس کی اطلاع ان کو ہو جائے, مطلب ان کو پتہ چل جاتا وہی ہے. جیسے رسول اللہ پر وہی نازل ہوتی اور صحابہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اونٹنی بیٹھے تھے وہی نازل ہوئی اونٹنی بیٹھ گئی لیکن کوئی سمجھ نہیں پایا کیا ہوا. اس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے رسول اللہ میرے مانڈی پہ سوئے ہوئے تھے اور وہی نازل ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے وزنی ہو گئے ایسا لگ رہا تھا کہ میری مانڈی ٹوٹ جائیں گی. تو خفیہ طور سے چیز آتی اور رسول اللہ کو پہنچائی جاتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو لوگوں تک بیان کر دیتے. تو یہ ہے وہی شرعی شریعت کے اصطلاح میں. شریعت کے اس میں کہ اللہ کا اپنے نبیوں تک خفیہ انداز سے کوئی بات کا پہنچانا، احکام یا خبر کا پہنچانا، جس کو وہ سمجھ لے، اس کو سمجھ میں آ جاتی بات، اور اس کو لے کر جو ہے جہاں اللہ نے جس کو حکم دیا اس تک وہ بات کو پہنچا دیتا ہے۔ اب حدیث وہی ہے، اس کے قرآنی دلائل ہم دیکھتے ہیں، حدیث وہی ہے اس کے قرآنی دلائل ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن میں کہاں کہا؟ اللہ رب العزت نے حدیث کو وہی کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت و سیرت کو جو ہمارے لیے نمونہ بنایا تاکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہو۔ آئیے ہم اس کے دلائل دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 جو میں نے خطبے میں تلاوت کی، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، کہ نبی کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتے، یہ تو تمام وہ باتیں کرتے ہیں یا تم سے جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو گویا رسول اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کے اوپر جو نازل ہوا نہ صرف قرآن اللہ کی طرف سے بلکہ رسول اللہ کا ہر عمل، ہر بات اللہ کی طرف سے ہے۔ اب وہ کیسے؟ انشاءاللہ ایک کے بعد ایک دیگر جو ہے میں اس میں اسباق میں سمجھاتا جاؤں گا آپ کو۔ تو اس آیت میں یہ چیز کی تو وضاحت ہو گئی کہ نبی جو بات کرتے ہیں، نطق ینطق بات تو کہتے ہیں، یہ نہیں کہا نبی قرآن جو دیتے ہیں، بات جو کرتے ہیں وہ تمام کی تمام اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے۔ اور رسول اللہ نے اس کی وضاحت کر دی کہ میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہ نکلتا، چاہے میں غصے کی حالت میں رہوں، چاہے خوش رہوں، چاہے غمگین رہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جو بات کہتے تھے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی، قرآن نے اس کی دلیل دے دی، قرآن نے اس کی دلیل دی۔ آئیے سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، ان یتبع الا ما یوحا الیہ، اے نبی اس چیز کی اتباع کرتا رہے جو آپ کی طرف، یا جو ہے ان یتبع کہ میں تو اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میرے طرف بھیجی گئی، جس چیز کا مجھے جو حکم دیا گیا، جس چیز کی وحی میرے پاس بھیجی گئی۔ تو مطلب رسول اللہ نے اعلان کر دیا میں اس چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میرے طرف وحی کی گئی۔ مطلب رسول اللہ کی زندگی کا کوئی عمل، کوئی شعبہ خالی نہیں ہے جو اللہ کی اتباع میں نہ ہو، اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے نہ ہوا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں جو کہہ رہا ہوں؟ کہ رسول اللہ کی زندگی، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف بھیجا جاتا ہے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جو کچھ کیا، ظاہر سی بات ہے قرآن میں تو پوری چیزیں نہیں ہیں، جو کچھ کیا وہ اللہ کی من جانب اللہ تھا، اللہ کی طرف سے وحی تھی تبھی آپ نے وہ کیا۔ چاہے پھر آپ کے اخلاق ہو، آپ کے اوصاف ہو، آپ کا چلنا پھرنا ہو، آپ کے معاملات ہو، آپ کے حالات ہو، آپ کے فیصلے ہو، تمام تر چیزیں اللہ کی طرف سے تھی۔ جہاں کوئی خطا کا امکان ہوتا اللہ وحی بھیج کے اصلاح کر دیتا، جہاں کوئی چیز بتانا ہوتی اللہ وحی بھیج کر وہ بتا دیتا، جہاں کسی کی خبر پہنچانا ہے دشمن سے اللہ وحی بھیج کر وہ کام کروا دیتا، جہاں رسول اللہ سے کوئی خطا ہونے کا امکان ہوتا اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیج کے فوراً آپ کی اصلاح۔ تو گویا رسول اللہ کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا کہ جس میں اللہ کی طرف سے وحی نہ ہو، یا اللہ کی ہدایت کی طرف، یا اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نہ ہو اور آپ اس سے پیروی نہ کرتے ہو۔ مطلب تمام شعبے زندگی کے، تمام شعبے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے یہ لائق اتباع ہے، اس لیے کہ تمام تر اللہ کی طرف سے وحی تھی اور تمام تر احکامات کے اوپر جو اللہ نے دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق کام کرتے تھے، جس کی سورہ احقاف کی آیت نے وضاحت کر دی کہ میں تو صرف وحی کرتا ہوں جس چیز کا مجھے حکم دیا جاتا ہے، یا جو چیز کی وحی مجھ پر کی جاتی ہے اسی چیز کی میں اتباع کرتا ہوں۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس اتباع کا، وہ ہمارے لیے کیا ہوا؟ جس کو ہم سنت کہتے ہیں، یا حدیث کہتے ہیں، یا اثر کہتے ہیں، جو سنت ہم جس کو کہتے ہیں وہ حدیث سے ہم تک پہنچتی ہے، لہٰذا حدیث بھی اسے کہتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی اللہ کی طرف سے تھا۔ اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہونے والے جو ہے وحی کی دو قسمیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی جس کے تعلق سے ہم بات آ رہی کہ میں تو صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں، اس کے دو قسمیں تھیں۔ پہلی وحی کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی وہ قرآن تھا۔ پہلی وحی کی قسم جو اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی وہ قرآن تھا، جس کے معنی اور الفاظ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ قرآن کے معنی اور الفاظ دونوں اللہ کی طرف سے، یاد رکھی، خالی اس کے الفاظ کی حفاظت نہیں، اللہ نے اس کے معنوں کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا۔ اس لیے کہ اگر اللہ قرآن کے معنوں کی حفاظت کا ذمہ نہ لیتا تو ہر دور میں زبانیں بدلتی ہیں، لوگوں کے اخلاق، ان کے اوصاف، ان کے حالات، ان کے احوال، ان کی فطرت کے اعتبار سے زبانیں بدلتی ہیں، اور اگر اس کا معنی اللہ نہ بچاتا تو بہت ممکن تھا کہ اس کا معنی کھو جاتا، یہ ہم سمجھ نہ پاتے۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت کے ہی ذمہ تھا اس کے الفاظ اور اس کے معنی دونوں اللہ کی طرف سے۔ اور یہ وحی جلی ہے، یہ ظاہر وحی اور وحی مطلوع ہے، یہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور دوسری قسم وحی کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی، وہ جو ہے اپنے مضامین اور معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کی گئی۔ اس کے مضامین اور اس کے معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ اتاری گئی، اس کے الفاظ اللہ کے رسول کے ہوتے تھے۔ وہ وحی جو ہے اس کے مضامین، اس کے ٹاپکس اور اس کے معنی کیا تھے، وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتے، لیکن الفاظ رسول اللہ کے. قرآن میں کیا ہوتا کہ الفاظ بھی اللہ کے اور معنی بھی اللہ کا، یہاں معنی اللہ کی طرف سے ہوتا، مضامین اللہ دیتا، لیکن رسول اللہ کے الفاظ ہوتے. بس یہی فرق ہے دونوں، بس یہی فرق ہے ان دونوں کے اندر، کہ اس میں الفاظ رسول اللہ کے اور باقی یہ ہے. اور قرآن کے اندر دونوں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے من جانب اللہ ہوتے ہیں. تو یہ تھے وحی کی دو قسمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. آئیے اب دیکھتے ہیں قرآن کے علاوہ بھی کیا رسول اللہ پر کوئی وحی نازل ہوئی، کوئی بات اتری. بہت سی بار ہوتا ہے لوگ کہتے نہیں بس رسول اللہ پہ تو قرآن اترا. آئیے خود قرآن سے ایسے شواہد، ایسی باتیں ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر وحی قرآن کے علاوہ کیا اور بھی وحی اتری. آئیے قرآن سے ہم دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت سورہ شورا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 1 میں فرماتا اور کہتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُحْيِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. کیا معنی ہوا اس کا؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، کہ کسی انسان کے لیے یہ لائق نہیں ہے یا کسی انسان کی یہ شان نہیں ہے کہ اپنے رب سے یکلم اللہ، کہ اللہ اس سے سیدھی بات کرے. کسی فرد کی یہ جو ہے وہ نہیں ہے، شان ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ جس سے سیدھی بات کرے. اللہ کے اللہ اس پر الہام کرتا ہے، وہی بھیجتا ہے، دل پر بات اتارتا ہے. پہلی شکل بتائی گئی، پہلی شکل بتائی گئی کہ کوئی بشر، کوئی انسان اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ سے سیدھے بات کرے یا اللہ اس سے سیدھے بات کرے. اللہ کے طریقہ یہ ہوتا ہے اللہ کا کہ اس تک وہی بھیجتا ہے، اس کو الہام کرتا ہے، اس کے دل پر بات ڈالتا ہے. دوسرا فرمایا وَمِن وَرَائِ حِجَابٍ، اور اگر سیدھے سے کلام کرتا بھی ہے تو آڑ سے کرتا ہے، ہم روح آمنے سامنے ہو کر نہیں کرتا ہے. اومی ورائے حجاب، یا ایک آڑ سے کرتا ہے، جس طرح سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کی. کلام تو کرتے تھے، آڑ تھی، لیکن دیکھ نہیں سکتے تھے موسیٰ علیہ السلام. جب دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو پورا واقعہ آپ جانتے ہیں اس پہاڑ والا. بہرحال تو ایک حجاب سے بات کرے، اور آگے فرمایا وحین، اور پھر فرمایا آگے حجابن، اور یرسل رسولن، یا پھر اس کے پاس ایک فرشتہ بھیج دیتے ہیں. یرسل رسول، ہمارے طرف سے ایک پیغام پہنچانے والا بھیجتے تھے. فیوحا باذنہ ما یشاء، اور پھر اللہ جو چاہتا اس فرشتے کے ذریعے اپنے نبی تک وہ وحی، وہ بات پہنچا دیتا ہے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی گئی اس کی تین طریقے بتائیں. آئیے اب دیکھتے ہیں کیا رسول اللہ پر ان تینوں طریقوں سے وحی اتری. سب سے پہلی چیز تو یہ، قرآن جو وحی آئی یہ وحی کی تیسری قسم ہے. پہلی قسم جو اللہ نے بتائی وہ الہام ہے، دل پر بات ڈالنا. دوسری قسم بتائی آڑ سے بات کرنا. تیسری قسم بتائی کہ اللہ کا فرشتہ بھیجنا. اور قرآن جو ہے وحی کی تیسری قسم ہے، فرشتے کے ذریعے پورا اترا ہے ہم تک. اللہ کی اس کی چنایتیں، اللہ کی اس کی چنایتیں، ورنہ مکمل قرآن رسول اللہ پر بذریعہ فرشتے اترائیں. اس کی دلیل خود اللہ رب العزت نے قرآن میں یوں فرمایا، کہا قرآن کریم میں جو یہ تیسری دلیل، اس کی دلیل یہ ہے، اللہ فرماتا ہے قل من کان عدو لجبریل فانہ نزل علی قلبک باذن اللہ، کہ جو کہہ دیجئے نبی، جو جبرائیل کو اپنا دشمن کہتا ہے وہ جان لے کہ وہی ہے جبرائیل جو مجھ تک وحی لاتا ہے. جو جبرائیل کو عدو اپنا دشمن سمجھتا ہے تو وہ یہ بات جان لے کہ یہ جبرائیل ہی ہے جو مجھ تک وحی لے کر آتے ہیں. تو گویا قرآن جس ذریعے سے آیا رسول اللہ پر وہ تیسری قسم ہے، رسول کے ذریعہ. یرسل رسولا، کہ رسول ایک جو ہے اللہ رب العزت اپنے طرف سے ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو رسول اللہ پر وحی لے کر آتا ہے. تو یہ تیسری قسم ہے. آئیے اس کی اور دلیل، اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے سورہ شورا سورہ نمبر 26 آیت نمبر 192 سے 195 میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ تَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اس قرآن کا نازل کرنے والا، اس قرآن کا اتارنے والا رب العالمین ہے. وَإِنَّهُ تَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَّلَ بِهِ رُوحُ الْأَمِينِ، اس کا لانے والا، جو لانے والی شخصیت ہے روح الامین ہے، پاک جو ہے امانت دار روح ہے، امانت دار فرشتہ ہے، جبرائیل امین ہے. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، اور یہ وہی آپ کے دل پر ہم اتارتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائے. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، اور ایک کھلی اور واضح عربی زبان میں. تو اس آیت نے بھی اللہ رب نے وضاحت کر دی کہ رسول اللہ پر جو وحی آئی وہ تیسری قسم تھی، او یرسل رسولا، کہ کسی کو ہم بھیجتے ہیں جو ہمارے پیغام نبی تک پہنچا دیتا ہے. اب آئیے وحی کی وہ دوسرے دو اقسام ہیں، کیا رسول اللہ پر یہ قسم پر بھی وحی آئی؟ تو جان لیجیے ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان دو طریقوں سے بھی وحی آئی. آئیے وہ دوسری قسم کہ وہ من ورائے حجابن، کہ اللہ کسی کو وحی دیتا ہے حجاب کی آڑ سے، پیغام پہنچاتا ہے حجاب کی آڑ سے. رسول اللہ کے ساتھ یہ بھی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ میں اور آپ سب جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اور تحفہ دیا گیا نماز کا، اور ایک اور چیز دی گئی جو ہم سب جانتے ہیں، اکثر مفسرین اور محدثین اس کو لکھتے ہیں، وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں عطا کی گئی. اللہ نے سیدھے کلام کیا حجاب کی آڑ سے، لیکن اور سیدھے وحی دے دی دو آیتیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیت. رسول اللہ فرماتے جو اس کو پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کل یہ والی آیت 285 اور 286 سورہ بقرہ کی. تو یہ دو آیتیں، تو یہ قسم ہوئی ایک ہو گیا قرآن کا فرشتے کے ذریعے جو وحی کی قسم ہے، دوسرا حجاب کی آڑ سے رسول اللہ کے ساتھ یہ بھی ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کو تو پوری چیزیں ایسی ہی دی گئی کہ اللہ نے حجاب کی آڑ سے آپ اللہ ان سے بات کرتا اور تمام تر چیزیں دیتا جاتا، وہاں کوئی فرشتہ نہیں آیا. اور تیسری قسم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو الہام یا جو وحی ہے کہ اللہ اس تک وحی کر دے، اس کے دل میں بات ڈال دے، وہ بات جو ڈالی جاتی ہے اسے ہی حدیث کہتے ہیں، کہ نبی کے دل میں بات آ جانا کسی چیز کی، یا نبی نے کوئی بات بول دینا، یا اس کو کوئی خواب دکھ جانا، یہ تمام تر چیزیں اس میں شامل، یہ نبی کی طرف سے ہوتا ہے. اس کے الفاظ نبی کے ہوتے ہیں لیکن مضامین اور اس کا معنی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان تینوں قسموں سے وحی آئی، ان تینوں قسموں سے وحی آئی. آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت قرآن میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 163 میں اس کی دلیل بھی دیتا ہے کہ ہم نے ایسی وحی کی جو وحی دل پر ہم ڈالتے ہیں انبیاءوں کے، ایسا طریقہ بھی ہم نے اپنا. اللہ فرماتا ہے اس آیت کے اندر، انا وحینا الیک کما وحینا الی نوح، کہ اے نبی ہم آپ کی طرح وحی کرتے ہیں جس طرح سے ہم نے اس سے پہلے نوح پر وحی کی، نوحن والنبین من بعد، اور نوح علیہ السلام کے بعد کے انبیاء پر ہم نے وحی کی. ووحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور ہم نے وحی کی ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر اور یعقوب پر، والاسباتی اور ان کے آنے والی نسلوں پر، ان کی آل اولاد میں، وعیسیٰ وایوبا ویونسا، اور عیسیٰ کو ہم نے وحی کی اور ایوب کو ہم نے وحی دی، اور جو اسی طرح جو ہم نے یونس کو وحی دی، وہارون وسلیمان، اور ہارون کو بھی ہم نے وحی دی اور سلیمان کو وحی دی. وآتینا داؤد زبورا، اور داؤد کو ہم نے کتاب زبور عطا کی. یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ تمام انبیاؤں کو کتابیں نہیں ملی، یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے تمام انبیاؤں کو کتابیں نہیں ملی. تو پھر یہاں جب اللہ نے کہا انا وحینا الیک، اے نبی تیری طرف ہم وحی کر رہے ہیں جس طرح سے اس سے پہلے نوح کی طرف ہم کر چکے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی آل اولاد میں، اور دیگر انبیاؤں کے اللہ نے نام لیے، تو سوال یہ تمام انبیاؤں کو تو کتابیں نہیں دی گئی تھی، تو دوسروں تک وحی کیا پہنچی؟ پھر داؤد علیہ السلام کو زبور ملی ہم جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی مصحف تھی، کتاب تھی ہم جانتے ہیں، لیکن ہارون علیہ السلام پر کیا اترا، اور سلیمان علیہ السلام پر کیا اترا، اور اسماعیل علیہ السلام پر کیا اترا، اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام پر کیا اترا؟ یہ وہ وحی تھی جو غیر مطلوع تھی، یہ دل میں اللہ بات ڈالتا اور وہ حکم دے دیا کرتے. واضح احساس ہم سب جانتے ہیں تمام انبیاؤں پر کتابیں نہیں آئیں، لیکن وحی تو سب تک اللہ نے کی. وحی کیا تھی پھر، کس شکل میں تھی؟ نبی کی بات ہی وہ وحی تھی، یہ قرآن شاہد ہے اس پر. آئیے ایک اور گواہی قرآن سے ہی لے لیں. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں اور آپ سب جانتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام الصلاۃ والسلام ان کی شخصیت کوئی ایسی نہیں محتاج تعارف کی، اللہ کے وہ نبی جن کا نام اللہ نے کم و بیش تقریباً سروں میں لیا، یہ وہ نبی ہے، وہ ذات. موسیٰ علیہ السلام کو توریت کب ملی؟ ہم سب جانتے ہیں فرعون کے غرق ہونے کے بعد. سوال یہ فرعون کے غرق ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے جو فکری جنگ لڑی فرعون سے، فکری جنگ، وہ کس ہتھیار سے لڑی؟ توریت تو بعد میں نازل ہوئی، سب جانتے ہیں ہم. توریت تو سینا میں جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہارون اب اس قوم کی اصلاح کرنا، میں جاتا ہوں، اور پھر آپ 40 راتوں تک گئے رہے، اور پھر توریت تختیاں لے کر آئے جب تک قوم بچڑے کی پوجا میں لگ گئی تھی، سب جانتے ہیں. تو یہ سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو فکری جنگ لڑی فرعون سے، وہ کیا ہتھیار تھا ان کے پاس؟ یہ وہی تھی جو اللہ دل پر ڈالتا تھا. اس فکری جنگ کو جو ہے اس فرعون سے فکری جنگ موسیٰ علیہ السلام نے اس وحی کے ذریعے کی. تو پتا کیا چلا اس، ان قرآنی آیتوں سے اور شواہد سے، کہ اللہ رب العزت اپنے انبیاؤں کو کتابی شکل میں وحی دیتا ہے، رسولوں کے جو ہے اپنے طرف سے فرشتہ بھی بھیجتا ہے، لیکن دل پر بھی بات ڈالتا ہے، اور یہ دل پر بات جو ہے یہی حدیث کہلاتی ہے، اسی کو اس نبی کی سنت کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسی وحی نازل کی. ان آیتوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے. لیکن ایک قرآن جو ہے ایک ہی قسم کی وحی پر مبنی ہے، قرآن جو ہے مکمل ایک ہی قسم وحی کی، اور وہ کون سی ہے؟ کہ کوئی فرشتہ لے کر آتا ہے، اور دوسری قسم کا کچھ حصہ اس میں ملتا ہے کہ اللہ نے حجاب کی آڑ سے رسول اللہ کو دی. لیکن وحی کی وہ تیسری قسم کہاں ہے جو اللہ جو دیتا ہے اپنے انبیاؤں کو دل میں بات ڈالنا؟ وہ قسم وحی کی احادیث کے شکل میں محفوظ ہے. اب احادیث اور سنت کیا یہ بھی جان لے، احادیث اور سنت کیا یہ بھی جان لے. سنت وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، فعل اور تقریر، اوصاف، اخلاق، خصائل، جتنے بھی رسول اللہ کے آداب وہ آتے ہیں وہ تمام مل کے کہلاتی سنت. پھر حدیث کیا ہے؟ حدیث کہتے ہیں بات، رسول اللہ کی بات. تو اگر حدیث اور سنت کو ہم کیسے سمجھیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ حدیث جو ہے یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر سنت چلتی ہے، یا جس کے ذریعے سنت ہم تک پہنچتی ہے. بس یہی مثال ہے اس کی. حدیث وہ چیز ہے، وہ کیریئر ہے جس پر سنت ہم تک پہنچتی ہے. مطلب حدیث کے ذریعے سنت ہم تک آئی, تو اس کو اگر کوئی حدیث کہہ دے, کبھی سنت کہہ دے, کبھی اثر کہہ دے, یہ بات ایک ہی ہوں گی. رسول اللہ کا قول, فعل, تقریر, اوصاف, خصائل, آداب, یہ اس میں سب شامل ہے. تو یہ ہے دونوں. تو اگر کبھی کوئی حدیث کہے, کوئی سنت کہے, بات ایک ہی ہے. تو حدیث ہم تک جو آئی وہ تیسری وحی کا ذریعہ ہے. وہ وحی غیر مطلوع ہے, جو اللہ نبی کے دل پر, نبی کے دل پر بات ڈالتا ہے, نبی پھر اس کو بات کہہ دیتا ہے. تو الفاظ نبی کے ہوئے, مضامین اور معنی اللہ کی طرف سے ہوتے اس چیز کے. برحال تیسری قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور ہم تک جو حدیث کی شکلیں پہنچی. قرآن جس ترتیب میں نازل ہوا, آئیے اب دیکھتے ہیں اس حدیث کا یا اس وحی کا تعلق کس سے ہے اور اس کے کیا دلائل ہے کہ یہ وحی جو اللہ کی طرف سے رسول اللہ کو الگ سے بھی دی گئی. آئیے اس کے جو چند دلائل آپ کو دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن سے ہٹ کر بھی وحی آئی ہے. آئیے اس کے شواہد, اس کے دلائل دیکھ لیں. سب سے پہلی چیز جو جاننے کی وہ ہمارے لیے یہ ہے, وہ یہ ہے کہ قرآن جس ترتیب میں آج ہمارے پاس ہے, سوال یہ ہے کیا اس ترتیب میں نازل ہوا؟ پہلی سورج جو رسول اللہ پہ نازل ہوتی ہے وہ پہلی پانچ آیتیں سورہ علق کی, اقرا بسم ربک الذی خلق. لیکن آج یہ سورہ علق کی پانچ آیتیں کہاں موجود ہیں؟ 96 نمبر کی سورہ میں, 30ویں پارے میں. سورہ فاتحہ جو آپ پر بعد میں نازل ہوئی, اس کا مقام کہاں ہے؟ پہلے نمبر پر. تو سوال یہ ہے, یہ قرآن کی ترتیب کیسے بنی؟ قرآن اس ترتیب میں ہم تک کیسے آیا اور کیوں رسول اللہ نے ترتیب بدلی؟ کیا رسول اللہ کی خود کی خواہش تھی اس میں کچھ؟ سوال یہ ہے, کیا رسول اللہ کی خود کی خواہش تھی؟ اگر نہ, تو پھر اس حالت میں جو قرآن جس حالت میں آج ہے, ایسا کیوں ہے؟ کیوں رکھا گیا اس کو اس حالت میں؟ اس لیے کہ قرآن کی ترتیب بھی اللہ کی طرف سے تھی, لیکن قرآن موجود نہیں ہے, وہ رسول اللہ کے دل پر بات ڈالی جاتی اور آپ جہاں چاہتے کہتے, جب اللہ حکم دیتا اس آیت کو وہاں ڈال دو, اس آیت کو یہ سورے میں ڈالو, اس ٹکڑے کو یہ آیت میں ڈال دو, فلاں چیز کو فلاں میں ڈال دو. یہ کہاں سے ہوتا؟ اللہ کی طرف سے ہوتا. جبکہ خود اللہ نے بیان کر دیا قرآن میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. یاد رکھیے, نہ اس کے نام میں, نہ اس کے معنی میں, نہ اس کے الفاظ میں, نہ اس کی ترتیب میں, کسی چیز میں آپ تبدیلی لا سکتے. اس کا اعلان خود قرآن نے سورہ یونس کی آیت نمبر جو ہے 115 میں یوں کہا, قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائی نفسی. کہ نبی کہہ دیجئے, میں اپنی نفس سے قرآن کو نہیں بدل سکتا, میں اپنی خواہش سے قرآن کو نہیں بدل سکتا. جیسے قرآن مجھ پہ نازل ہوا, جیسے مجھے بتایا گیا, وہ ترتیب میں ہے, وہی نام ہے, وہی تمام چیزیں ہیں, میں قرآن کو اپنی نفس سے بدل نہیں سکتا. تو یہاں وضاحت ہو گئی کہ قرآن رسول اللہ نفس سے نہیں بدل سکتے. سوال یہ پھر جو ترتیب آئی وہ کہاں سے آئی, وہ کیوں ایسی دی گئی؟ وہ بھی اللہ کی طرف سے وہی تھی آپ کے قلب پر کہ یہ نبی ایسا جماؤ. یہ وہی کی وہ قسم ہے, یہ وہی کی وہ قسم ہے. آئیے اور دلائل دیکھتے قرآن سے. اللہ رب العزت قرآن فرماتا, ان علینا جمعہ و قرآن, کہ قرآن کا جمع کرنا وہ جو ہے ہمارا ذمہ ہے, وہ ہمارا ذمہ ہے. تو قرآن جو جمع ہوا وہ اللہ کا ذمہ تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ترتیب میں جمع کیا وہ اللہ کی طرف سے تھا. یہ وہ وحی ہے جو حدیث کی شکل میں ہم تک آتی ہے. آئیے اور شواہد دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کر کے مکے سے مدینہ گئے, کم و بیش 17 مہینے تک کون سے قبلے کی طرف آپ نے نماز پڑھی؟ کم و بیش 17 مہینے تک, 15 مہینے تک, 13 جو بھی اختلاف کے ساتھ 17 مہینے لے لیجئے سیرت کا, کہ 17 مہینوں تک کس قبلے کی طرف نماز پڑھی. سوال یہ, اس قبلے کا تذکرہ قرآن میں کہاں ہے؟ بدلنے کا تذکرہ ہے, لیکن شروعات کا تذکرہ کہاں ہے کہ اس طرف پڑھو بول کر؟ بدلنے کا تذکرہ ہے کہ آج ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنا منہ پھیر لو مسجد حرام کی طرف اس دن کے بعد سے, کیونکہ آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں نبی. اب اپنا چہرہ پھیر لیجیے, آپ جہاں کہیں بھی ہو مسجد حرام کی طرف, اس کو قبلہ بنا لو اپنا. سوال یہ, لیکن پہلے 17 مہینے جو نمازیں پڑھی وہ کس نے حکم دیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول نے کہا تھا, اور ظاہر سی بات ہے نبی خواہش سے نہیں کہتا, یہ بھی اللہ کی وحی تھی, ادھر دیکھ کر پڑھو. بعد میں اللہ نے وحی کو تبدیل کیا اور کہا ادھر دیکھ کر پڑھو, اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. یہاں بھی پتہ چلا کہ رسول اللہ پہ قرآن سے ہٹ کر بھی وحی آتی تھی. یہی اس کی ایک مثال ہے. اسی طرح جو ہے بنو نذیر کا واقعہ آپ سوچیے, تھوڑا سا یاد کیجیے کہ یہ وہ قبیلہ تھا یہود کا جس نے بڑی جو ہے عہد کو توڑا رسول اللہ کے ساتھ, عہد شکنی کی, عہد کرتے اور توڑتے جاتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ان کی خبر لینا ضروری ہے, صحابہ نے کہا ان کی خبر ضروری ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے جو ہے ان کا گھیراؤ کرتے ہیں, بنو نذیر کا اس قبیلہ گھیراؤ کرتے ہیں. اس قبیلے نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے کھیتوں کا سہارا لیا اور جھاڑوں کا سہارا لیا, کھجور کے درختوں کا سہارا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کے درختوں کو جلانے کا حکم دے دیا. جیسے ہی رسول اللہ نے کھجوروں کے حکم جلانے کا حکم دیا, یہودی چلا پڑے, یہ کیسا نبی ہے یہ جھاڑ جلا رہا ہے؟ درختوں کو جلانا نبیوں کی صفت نہیں, یاد رکھیں. خام و خامالیت کا نقصان نبیوں کی صفت نہیں ہے. یہ جو نبی درختوں کو نہیں جلا سکتا, وہ انسانیت کو مارنے کیسا حکم دے سکتا ہے؟ جو لوگ الزام لگاتے ہیں ان کے لیے جواب بھی ہے. تو تو یہودیوں نے کہا یہ نبی کیسا ہے جو درختوں کو جلاتا ہے، جبکہ یہ ضروری تھا اس لیے کہ ان کی شر انگیزی بہت زیادہ تھی، اگر یہ نہ کیا جاتا تو وہ اور فتنہ کرتے. تو ان یہودیوں نے کہا یہ کیسا نبی ہے، نبی تو یہ کام نہیں کرتا جھاڑوں کے جلانے کا. تو اللہ رب العزت قرآن میں سورہ حشر آیت نمبر 5 میں اس کا جواب دے کہتا ہے وَمَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ، کہ نبی جن درختوں کو آپ نے جلایا اور جن کو باقی رکھا وہ اللہ کا حکم تھا. سبحان اللہ، جواب دے دیا اللہ نے، اللہ نے اس عمل کو اپنے طرف منسوب کیا، اے نبی جو تم نے جلایا اور جن کو چھوڑا وہ رب کی طرف سے تھا، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کا حکم تھا تمہارے طرف اس چیز کا. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا، کہا کہ یہ تو اللہ کا حکم تھا. دیکھ رہے ہیں آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن سے بھی ہٹ کر وہی نازل ہوتی تھی، کہ رسول اللہ نے جب درختوں کے جلانے کا عمل کیا رب نے کہا ہے نبی یہ جو عمل آپ نے کیا یہ ہماری طرف سے تھا، بِإذن اللہ، اللہ کے حکم سے تھا. مطلب رسول اللہ کے دل میں جو بات ڈالی گئی وہ اللہ کی طرف سے تھی اور آپ نے اللہ کے حکم سے یہ کام کیا. اس کی وضاحت اس واقعے میں بھی ہوتی ہے. آئیے آگے اور دیکھتے ہیں نماز کا طریقہ. اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم دے دیا نماز قائم کرو، کتنی پڑھے، کیسے پڑھے، رکعتوں کی تعداد کیا ہو، سجود کتنے ہو، رکوع کیسے ہو، قیام اور قاعدہ کیسا ہو، تسبیحات کتنی پڑھے، کون سی تسبیحات پڑھے، کب شروع کرے، کب ختم کرے، یہ تمام تر تفصیلیں قرآن میں موجود نہیں، یہ تمام تر تفصیلیں قرآن میں موجود نہیں ہے. کہیں بھی آپ کو قرآن میں نماز کا یہ مکمل طریقہ نہیں ملے گا، احادیث کے اندر یہ طریقہ ہے. تو گویا احادیث بھی وہی غیر مطلوع ہے، تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو اللہ نے باقی رکھا اور ہمیں صرف نماز کا حکم دیا، طریقہ نبی سے لے لو کہہ دیا. تو گویا یہ نماز کا قائم کرنا بھی، یہ جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں یہ بھی رسول اللہ کی طرف سے ہمیں ملا. قرآن نے تو صرف حکم دیا ہمیں اور چند چیزیں بتا دی، رکوع کے بارے میں کہہ دیا، سجود کے بارے میں کہہ دیا، تفصیلات نہیں دی، کب کون سا ہوں گا، کیسے پڑھا جائے گا، قیام کیسے، نماز کی ترتیب کیسے، مغرب کی کتنی اور فجر کی کتنی اور عشاء کی کتنی قیام، یہ تمام تر چیزیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی. اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن میں یوں فرمایا، یہ آیت تو نازل ہوئی تھی صلاۃ الخوف کے تعلق سے. صلاۃ الخوف کے تعلق سے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ خوف کی نماز انسان پیادہ چلتے ہوئے پڑھیں گا اور شہ سوار اپنے گھوڑے پر پڑھیں گا یا سواری پہ پڑھیں گا، جو جس حالت میں وہ پڑھیں گا. مثال کے طور پر نماز کا وقت آ چکا ہے لیکن ایک انسان جو ہے کوششوں میں لگا ہوا ہے، جہاد میں لگا ہوا ہے اور دشمن کو جو ہے وہ مٹانا چاہتا ہے یا برائی کو معاشرے سے ختم کرنا چاہتا ہے، اب نماز اس حالت میں کیسے پڑھے؟ تو وہ اسی حالت میں جس میں پڑھتا جائیں گا، بسم اللہ سے شروع کریں گا اور نماز اس کی ویسی ہوں گی. تو اللہ نے کہا، اس کے بعد بتایا، رسول اللہ کو حکم دیا، فَإِذَا آمَنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی جب تم خوف کی حالت میں ہو اور جو نمازیں پڑھ لو، لیکن اللہ جب اس کے بعد امن دے دے، جب امن دے دے تو اللہ فرما رہا ہے فَإِذَا آمَنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اب جب تمہیں اللہ امن کی بات دے دے، خوف سے نکل جاؤ نماز پڑھ کے اور امن میں آ جاؤ، تو پھر اللہ کا ذکر ویسے ہی کرو، نماز ویسے ہی کرو جیسا تمہیں سکھایا گیا ہے، علمکم، تمہیں سکھایا گیا ہے. اور پھر فرمایا علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جس کے تعلق سے تمہیں تمام تفصیلات بتا دی گئی. تو اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے نماز کے طریقے کو اپنے طرف منسوب کیا اور کہا جیسا تمہیں سکھایا گیا، مطلب اللہ نے جیسا سکھایا، گو احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جبکہ ہم جانتے ہیں قرآن میں وہ طریقہ نہیں ہے. تو یہاں پتہ چلا احادیث بھی جو ہے یہ حجت ہے، یہ دلیل ہے اور یہ بنیاد ہے دین کے اندر، یہ واقعہ جو ہے اس کے پورے گواہ ہیں. اسی طرح جو ہے حسان بن عطیہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، حدیث کے تعلق سے کہتے تھے اور کہتے تھے کان جبریل ینزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بن سنتی بسنتی کما ینزل علیہ بالقرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین ویسے ہی سنت لے کر اترتے جیسے قرآن لے کر اترا کرتے تھے. کیا کہہ رہے ہوں کہ جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت ویسے ہی لے کے اترتے جیسے قرآن لے کر اترا کرتے تھے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تر باتیں ویسے ہی بتائی جاتی جس طرح قرآن، ویسے حدیث بھی جبرائیل لے کر آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تر تفصیلات سکھاتے. اللہ نے حکم دیا ایک وحی کے ذریعے نماز قائم کرو، جبرائیل علیہ السلام آ کر انہیں سکھاتے. اللہ نے ایک وحی کے ذریعے حکم دیا کہ وضو کرو، جبرائیل علیہ السلام پوری تفصیلات سکھاتے. اللہ نے یہ حکم دیا غسل کرو، جبرائیل پوری تفصیلات سکھاتے. اللہ نے حکم دیا زکوٰۃ دو، جبرائیل علیہ السلام پوری تفصیلات بتاتے. اللہ نے کہا حج کرو، جبرائیل علیہ السلام پورے مساکین کر کے بتاتے. آپ تو یہ تو حدیث میں ہوا، قرآن میں تو تفصیلات نہیں ہے اس چیز کی. تو گویا حدیث یہ جو ہے دین میں حجت اور دلیل ہے. اسی طرح جو ہے منصب رسالت اور ضرورت حدیث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور منصب جو ہے رسالت کے طور پر, اور حدیث کی ضرورت کیوں ہے اس کے اندر, آئیے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں قرآن کے ذریعے. سب سے پہلی چیز تو یہ, اللہ رب العزت سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ الحسنہ, اے مسلمانوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تم لوگوں کے لیے, ہم لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے, مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ بتایا گیا. اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تفصیلات کہاں سے ملیں گی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی تفصیلات کہاں سے ملیں گی مجھے بتائیے, جو نمونہ ہے ہمارے لیے قرآن میں تو تفصیلات نہیں ہے. بہرحال کچھ خصائل بتائے گئے, کچھ خصوصیتیں بتائی گئیں, کچھ چیزیں, لیکن تفصیلات تو نہیں ہے پوری پوری. یہ ظاہر سی باتیں حدیث میں ہوں گی. تو جب کسی کو نمونہ بنایا تو نمونے کی زندگی حفاظت کرنا, اس کے قول اور فعل اور تقریر کی حفاظت کرنا, یہ بھی اسی کا ذمہ ہے جس نے نمونہ بنا کر بھیجا ہے, یہ بھی اسی کا ذمہ ہے. آئیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت سن لیجیے, مسلم کی حدیث ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تین صحابی آئے, مشہور واقعہ آپ سب نے سنا, تین صحابی آئے, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, آپ کے حالات کیسے ہیں ذرا بتا دیجیے ہمیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بابت سوال ہوا تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہ اس کا جواب دیتی اور کہتی, فإن خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جاننا چاہتے ہو, یہ سوال مجھ سے کرتے ہو, تو رسول اللہ کے اخلاق قرآن ہیں. رسول اللہ کے اخلاق آپ کے خلق کے تعلق سے, ان کے حال احوال کے تعلق سے مجھ سے سوال کرتے ہو, تو آپ کے اخلاق تو قرآن ہیں. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کے مطابق ہے, گویا قرآن کے عملی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جہاں قرآن ہے وہیں آپ نے جو عملی نمونہ بتایا اس پر بھی عمل اتنا ہی ضروری ہے, اتنا ہی ضروری ہے. اگر ہم ایسا نہ کریں تو بہت بار ہم مصیبت میں پھنس جائیں گے, بہت بار مصیبت میں پھنس جائیں گے. چند واقعات میں صحابہوں کی زندگی سے دیکھ کے بتاؤں گا کس طرح کی تکلیفیں ہوں گی اگر رسول اللہ اس کی وضاحت نہ کرے کسی مسئلے کی. تو اسی طرح جو ہے منصب رسالت کی عظیم ذمہ داریاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت عظیم ذمہ داریاں تھیں, آپ کو ان تمام ذمہ داریوں کو نبھانا تھا, اور اس کے تعلق سے اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے, اور وہ ذمہ داری میں سب سے اول ذمہ داری یہ تھی, سورہ نحل کی آیت نمبر 16 آیت 44 میں اللہ نے فرمایا, وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون, کہ نبی آپ جو ہے لوگوں کو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب اترا ہے وہ کھول کھول کر بتا دیجیے تاکہ یہ نصیحت پکڑے, ہو سکتا ہے یہ نصیحت پکڑے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذمہ داری بتائی گئی کہ آپ کا کام تھا لوگوں کو کھول کھول کر بتانا جو ان کے رب کی طرف سے اترا ہے لوگوں کے لیے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی. آگے اسی سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 64 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے, وما انزلنا علیک الکتاب لتبین لہم الذی اختلفوا فیہ, کہ نبی آپ جو ہے آپ کی طرف جو اللہ کی جانب سے اترا ہے وہ لوگوں کو کھول کھول کر بتا دیجئے تاکہ ان کے اختلافات ختم ہو جائیں, ان کے اختلافات کو آپ مٹا دیجئے دلائل اور برہان رکھ کر. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم منصب پر فائز تھے, اور آپ کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف سے جو اترا کھول کر بتانا, اور جس معاملے میں وہ اختلاف میں تھے ان اختلافات کو دور کرنا. اور ظاہر سی بات ہے قرآن میں اس کی تفصیلات موجود نہیں ہیں. آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں, قرآن فہمی کے لیے حدیث ضروری ہے, ورنہ قرآن کو سمجھنا ناگزیر ہے, بہت مشکل ہے. اگر کوئی شخص حدیث کا سہارا نہ لے تو بہت مشکل ہے کہ قرآن سمجھ پائے, قرآن سمجھ پائے. اسی لیے حدیث کو قرآن کی تفسیر بھی کہا جاتا ہے, حدیث کو قرآن کی تفسیر بھی کہا جاتا ہے, اس لیے کہ یہی سمجھاتی ہے کیا کرنا ہے. آئیے چند واقعات صحابہوں کی زندگی سے دیکھ لیں یا خود قرآن کی دلائل سے دیکھ لیں. سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر اللہ رب العزت کی 87 میں فرماتا ہے, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, اے نبی ہم نے عطا کیا آپ کو سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي, سات بار بار دہرائی جانے والی آیتیں, وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, اور ایک بڑا قرآن. اب بتائیے مجھے یہ سات بار بار دہرائی جانے والی آیتیں کیا ہے اور بڑا قرآن کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہ بتایا کیسے پتا چلے گا؟ قرآن نے تو کوئی وضاحت نہیں کی کہ سبا من المثانی سے مراد یہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کی کہ سبا من المثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے, اور قرآن عظیم بھی سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے. اور اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ آج تمہیں میں ایسی سورت سناؤں گا جو اس سے پہلے جو ہے نہ توریت میں اتری, نہ زبور میں, نہ انجیل میں. وہ صحابی انتظار کرتا رہے, رسول اللہ جب جانے لگے تو آپ نے کہا, اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا مجھے فلاں فلاں چیز بتائیں گے ایسی, تو کہا سورہ فاتحہ قرآن العظیم, یہی سبا من المثانی ہے, سات بار بار پڑھی جانے والی آیتیں, یہی بڑا قرآن ہے, اور یہی وہ سورت ہے جو اس سے پہلے کسی کتاب میں نازل نہیں. تو یہاں رسول اللہ نے وضاحت کی, ورنہ ناممکن تھا اس آیت کو پڑھ کر ہم سمجھ سکے کا معنی کیا ہے. آئیے اور چیز دیکھتے ہیں, اور یہی کام رسول اللہ کا تھا کہ ثم ان علینا بیانا, رسول اللہ کام تھا ان چیزوں کو بیان کر دینا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور واقعہ ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے آپ پر غسل واجب ہوا, غسل کے نکلے پانی کی قلت تھی, پانی نہیں تھا, تو اب سوچا اب کیا کروں، پانی نہیں ہے. تو کسی نے کہا تیمم کی آیتیں نازل ہوگی. کہاں تیمم کی آیت نازل ہوگی؟ بہت زبردست، آپ نے اچھی بات کی. اور گئے، قرآن نے حکم دیا تھا فتیمموا صعیدا طیبا، کہ پاک مٹی کا خصت کرو اگر پانی نہ ملے تو. اگر تمہیں غسل کی ضرورت ہو، تم عورتوں سے ملے ہو یا اسی طرح حاجت رفع حاجت سے آئے ہو، تو تم کیا کرو اگر پانی نہ ملے؟ تو فتیمموا صعیدا طیبا، تم پاک مٹی کا خصت کرو. عمر بن خطاب نے جیسے ہی سنا گئے اور پوری مٹی لی، اور پورا جس طرح سے نہاتے پوری مٹی آنکھ پہ ڈال لی. رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے، اللہ کے سنا عمر یہ کیا ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول پانی نہیں تھا، تیمم کر کیا ہوں. تو کہا یہ تیمم کا طریقہ نہیں ہے عمر، یہ طریقہ نہیں ہے. تیمم کرنا ہو تو مٹی پہ ہاتھ مارو، چہرے پر ہاتھ پھیرو، سیدھا ہاتھ اور الٹا ہاتھ، یہ تیمم ہے. کہا یہ طریقہ نہیں، یہ تیمم ہے. تو دیکھیے عمر ابن خطاب بھی مانا نہیں سمجھ پائے جب تک رسول اللہ نے نہیں بتایا تیمم کس کو کہہ رہے ہیں. پورا مٹی ڈالی سے نہاتے ہیں. اور بہت سی باری غلطی ہمارے پاس بھی ہوتی ہے لوگوں سے، تیمم بولے تو وضو کیسا ہی کرتے ہیں، تین بار لے کے مٹی یوں کرتے ہیں، تین بار لے کے ایسا، تین بار لے کے ہاتھ پھیرتے ہیں، تین بار لے کے پورا تین پورے پیر وہ کرتے ہیں، گردن سب کرتے ہیں، اس جیسا وضو ہوتا ہے. تیمم یہ نہیں ہے، رسول اللہ نے بتایا یہ تیمم ہے، اور یہی تیمم کا غسل ہے اور یہی تیمم کا وضو ہے. تو یہاں رسول اللہ نے اس کی وضاحت کر دی، عمر ابن خطاب بھی سمجھ نہ پائے تھے رضی اللہ عنہ. اسی طرح جو ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک تابعی کا واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے، کہ وہ جو ہے انہوں نے شراب پی لی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو پتا چلا، لائے گئے، کہا سزا دو ان کو. تو کہا امیر المومنین آپ مجھے سزا نہیں دے سکتے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کی آیت 92 میں کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں کوششیں کی، اللہ ان سے ان کے کھانے کے متعلق نہیں پوچھیں گا. تو میں ایمان بھی لایا ہوں اور آپ کے ساتھ میں نے جو جنگ اور جہاد بھی کیا ہے اور بڑی کوششیں کی ہے، مجھ سے اللہ نہیں پوچھیں. کہا اس کو سزا دو. جب سزا دی کے کوڑے لگائے گئے، کہا یہ آیت تو ہم لوگوں کے سوال پر نازل ہوئی تھی. جب سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 نازل ہوئی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام ازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، کہ یہ شراب نشے دار چیزیں یہ شیطان کے عمل میں سے، یہ جب حرام ہوئی تو ہم لوگ بڑے افسوس میں آ گئے اور ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ تھے ایمان کی حالت میں تھے لیکن شراب حرام نہیں ہوئی تھی، جب اسی حالت میں مارے گئے اور شہید ہو گئے، ان کا اللہ کیا ہوں گا؟ اس کے جواب میں اللہ نے کہا وہ لوگ جو اس آیت کے پہلے نازل ہونے سے پہلے انتقال کر گئے، شہید ہو گئے، اللہ ان سے اس کے بارے میں نہیں پوچھیں. رسول جب حدیث سے پتا چلا تب معلوم ہوا، ورنہ وہ غلط سمجھ جاتے قرآن کو. ان کو لگا کہ اس کا معنی ہے اچھا انسان جو رہے جو نیک کام کرے وہ شراب پی سکتا ہے، یہ معنی لیا تھا انہوں نے. تابعی تھے یہ، ایسی غلطی ہوتی ہے اگر حدیث نہ ملے ہم کو سہارے کے لیے. آئیے اور دیکھتے ہیں ایسا ایک واقعہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ 80 سال کی عمر تھی، جہاد کا اعلان ہوا، اللہ کے راہ میں کوششوں کا اعلان ہوا، قسطنطنیہ کے خلاف چلے گئے کانسٹینٹنیپول. جب چلے گئے وصیت بھی کی تھی اگر مر جاؤں تو یہیں تدفین کر دینا، 80 سال کی عمر تھی، اندازہ لگائیے جذبہ اور جوش ان کا. چلے گئے، جب وہاں گئے تو جب ایک شخص جب دشمن سامنے آ گیا اور ایک شخص مسلمانوں کی فوج سے نکلا اور دشمنوں کی صفے وہ کرنے لگا، تو ایک نے پیچھے چلایا اے وہ شخص اللہ کی کتاب نے حکم دیا اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، کیونکہ اس طرح سے گھسے ظاہر سی باتیں مارے جائیں گے. کہا اے وہ شخص جو ایمان لائے ہو اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تب وہ انصاری رضی اللہ عنہ سن رہے تھے، کہا کون ہے، کس نے کہی یہ بات؟ یہ آیت تو ہم پر نازل ہوئی جب احد سے ہم پلٹ کر بھاگ رہے تھے، یہ آیت ہم پر نازل ہوئی جب احد سے پلٹ کر بھاگ رہے تھے. اے وہ لوگوں اس میدان کو چھوڑ کر بھاگ کے اپنی نفسوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. انہوں نے پورا الٹا مانا لے لیا تھا اس کا، اندر مت جاؤ ورنہ ہلاک ہو جاؤں، جبکہ مانا تھا چھوڑ کر مت بھاگو، اس میدان جنگ سے بھاگنا چھوڑ کر، یہ ہلاکت ہے نفس کے لیے. تو وہ تابعی بھی سمجھ نہیں پائے تھے اس بات کو، انہوں نے اس طرح سے لیا. تو گویا یہی مانا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے. آئیے ایک اور واقعہ سناتا ہوں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں ایک آیت کے تعلق سے جس کا معنی میں سمجھتا ہوں ہر شخص سنتا ہے، اللہ اس قوم کے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے حالات خود نہیں بدلتی. بار بار سنتے ہی آئے تھے، اللہ اس قوم کے حالات جب تک نہیں، جب تک وہ اپنے حالات خود نہیں بدلتی. اس کو کس انداز میں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے برے حالاتوں کو جب تک نہیں بدلیں گا جب تک کہ ہم اپنے حالات کو نہیں بدلیں گے. عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کرتے ہیں، اس کی تفسیر یہ ہے اللہ کسی قوم کے اچھے حالات جب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود برے کام کر کے مجبور نہیں کرتی اللہ اس پر عذاب لے اور حالات برے کرے. پورا الٹا، اللہ کسی قوم کی اچھے حالات کو جب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود ایسے عمل نہ کرے کہ اللہ پھر اس کی حالت بدل دے. ہم اس کو لیتے ہیں اللہ ہمارے برے حالات کو نہیں بدلیں گے، یہ سمجھے اس حدیث اس آیت کی. تو یہ ہوتا ہے جب حدیث نہ ملے تو اس طرح سے ہم معنی سمجھتے ہیں، اس طرح سے معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہاں یہی چیز ہے یاد رکھیے کہ ہم کو حدیث ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اسی لیے حدیث کو قرآن کی تفسیر کہا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکم کی ایک روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث اور قرآن کے تعلق سے, قرآن اور حدیث کے تعلق سے فرماتے اور کہتے ہیں, حاکم کی روایت ہے, انی قد ترکت فیکم شیئین لن تزل بعدہما کتاب اللہ وسنتی, کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, تم ہرگز گمنا نہ ہوں گے ان کے بعد, ان کے آنے کے بعد اللہ کی کتاب اور میری سنت. فرمایا ولن یتفرقہا حتی یرید علی الحوض, اور یہ دونوں الگ نہ ہوں گے اپنے آپ سے حتیٰ کہ مجھے حوض کوثر پہ یہ ملیں گے. مطلب قرآن اور اللہ کے رسول کی سنت یہ دونوں ساتھ ہے, اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پہ یہ دونوں مجھ سے ملیں گے. تو یہاں بھی یہ بتایا اللہ کی کتاب اور میری سنت کہا, ظاہر سی بات ان دونوں کو تھامنا ہمارے لیے ضروری ہے, تبھی ہم جو ہے اس دنیا میں جو ہے کامیاب اور کامران, اور آخرت میں ہماری کامیابی ہے. اسی طرح جو ہے بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو ایک معجزہ دیا گیا, ہر نبی کو ایک معجزہ دیا گیا, اور میرا معجزہ وہی ہے. قرآن نہیں کہا, میرا ترجمہ قرآن بھی ہو سکتا ہے, اور میرا معجزہ وہی ہے اور میری امت سب سے زیادہ ہوں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کو, مطلب اللہ کی کتاب کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو معجزہ کہا ہے, میرا معجزہ وہی ہے. اسی طرح جو ہے ترمذی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ممکن ہے کچھ لوگ ایسے آئیں گے ایک زمانے میں جو گاؤں تکیوں سے آڑ لگا کر بیٹھیں گے اور لوگوں سے کہیں گے اگر اللہ کی کتاب میں حرام پاتے ہو تو حرام سمجھو, اللہ کی کتاب میں حرام حلال پاتے تو حلال سمجھو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں خبردار سن لو, کچھ لوگ آئیں گے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو تکیوں کی آڑ لگا کر بیٹھیں گے اور کہیں گے اللہ کی کتاب میں حرام ہے تو حرام, حلال ہے تو حلال, باقی ضرورت نہیں ہے. رسول فرماتے ہیں سن لو, انما حرم الرسول رسول اللہ کما حرم اللہ, سن لو خبردار ہو جاؤ جو اللہ کے رسول نے حرام کیا وہ ویسے ہی جو جیسے اللہ نے حرام کیا, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا وہ ویسے ہی ہے جو جیسے اللہ نے حرام کیا. تو اس حدیث نے بھی اس چیز کی وضاحت کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل اور تقریر ویسے ہی مقام رکھتے ہیں جیسے اللہ کی کتاب میں حرام اور حلال کا ہے, ویسے سنت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام یا حلال وہی مقام رکھتا ہے. آئیے اسی طرح جو ہے قرآن کو بیان کرنا ضروری ہے, اور قرآن بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے بیان نہیں ہو سکتا. جیسے کہ ہم جانتے ہیں قرآن کریم ایک جامع کتاب ہے, لیکن اس کے باوجود تعلیم اور تشریح کا یہ تقاضا رکھتی ہے, کوئی اس کی تعلیم دے کوئی اس کی تشریح اور توضیح کر کے ہمیں بتائیں, یہ اس کا بہرحال تقاضا ہے. اور تفصیلات جو ہیں حدیث میں موجود ہیں, یہی تفصیلات توضیح کی حدیث میں موجود ہیں, نماز کا طریقہ حدیث میں موجود ہے, زکوٰۃ کتنی دے کیسے دے کس کو دے کتنی نکالے, پوری دولت دے دے آدھی دے 10% دے 20-25 پتہ نہیں, احادیث نے بتایا کتنی دینا ہے کیسی دینا ہے کس کو دینا ہے کتنا کتنا دینا ہے. اسی طرح جو ہے حج کا طریقہ, اللہ نے حج کرو کہا, کیسے کرے کب کرے کیا معاملات ہو کیا مساکین کیا طریقے ہو اور فلاں رسول اللہ نے بتایا. اسی طرح روزے کا حکم دیا, کب شروع کرے کب ختم کرے کتنے دن رکھے, تمام تب تفسیریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی. تو اس سے پتہ چل رہا ہے اس کی کتنی سخت امت کو ضرورت ہے, اس کے بغیر قرآن کو سمجھنا گزیر ہے ناممکن ہے, بلکہ ہم غلط راہ پہ چل جائیں گے اگر اس کو چھوڑ دیں گے. تو آئیے حاکم کی روایت, ایک صحابی رسول جن کا نام عمران بن حسین رضی اللہ عنہ تھا, وہ ایک بار لوگوں کھڑے رہ کے واعظ اور نصیحت کرنے لگے. ایک شخص آیا اور کہا تم کیا اللہ کے رسول کی حدیث کی بات کرتے ہو, قرآن کافی نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن میں حدیث کی کوئی بنیاد نہیں ملتی. تو وہ صحابی رسول عمران بن حسین رضی اللہ عنہ خوب غصہ ہو گئے, ناراض ہوئے اور کہا ادرا تو اور تیرے ساتھی کیا کبھی قرآن پڑھتے ہیں؟ تو کہا ہاں پڑھتے ہیں. تو کہا مجھے بتا پھر اس قرآن سے نماز کا طریقہ کیا ہوں گا, اور بتا مجھے اس قرآن سے کہ زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہوں گا, کس کو کتنی دیں گے, مال میں کتنی, سونے چاندی میں کتنی, غلے میں کتنی, جانور میں کتنی, اب تو بتا مجھے وہ چیز. تو شخص پریشان ہو گیا اور کہا میرے لیے مشکل ہے بتانا. تو کہا یہی بات رسول اللہ کی سنت نے بتائی, اسی لیے میں سنت حدیث رسول بھی سنا رہا تھا قرآن کے ساتھ. تو وہ شخص نے توبہ کی, ان کا درس سنا اور کہا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی, اب میں اس چیز کو سمجھ پایا. اور حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں جب اس کا انتقال ہوا اس شخص کا تو وہ بڑا فقیہ کہلایا, اس امت کا بہت بڑا فقیہ ہو چکا تھا جب اس کا انتقال ہوا, جب اس نے نصیحت مانی جو ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ صحابی رسول کی کہ قرآن جو ہے اس کی تفصیل حدیث ہے. اسی طرح جو ہے صحابی رسول کا بھی طرز یہی تھا حدیث کے تعلق سے, صحاباؤں کا بھی طریقہ کیا تھا میں بتا دوں, حدیث کو وہ حجت مانتے یا نہیں مانتے. آئیے ہم دیکھتے ہیں صحاباؤں کا طرز عمل اس معاملے میں کیا تھا. ایک یا دو واقعہ رکھوں, وقت زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس, کہ صحابہ کرام میں سے بھی جو ہے ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ لیتے ہیں جس کو بخاری نے روایت کیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دن واعظ و نصیحت کر رہے تھے, درس و تدریس کر رہے تھے, اور اس میں کہا لعنت ہو ان عورتوں پر جو گوندے اور گندوائے, لعنت ان عورتوں پر جو نقلی بال لگوائے, لعنت ان عورتوں پر جو اپنے چہروں کے بال اکھاڑے, اور اللہ کے رسول جو ہے لعنت ہو, اس طرح سے تین بار لعنت تین چیزوں بھیجی. ایک خاتون آئے اور کہا, اے عبداللہ تم نے ان لوگوں پہ لعنت کیوں بھیجی؟ تو کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر لعنت بھیجی اور جس کو اللہ نے ملعون کہا, اللہ نے جس پر لعنت بھیجی میں کیوں نہ لعنت بھیجوں؟ کیا کہا؟ کہ جس پہ رسول اللہ نے لعنت بھیجی اور جس کو اللہ نے ملعون لعنت والا قرار دیا میں کیوں نہ کہوں؟ وہ خاتون خاموشی سے چلے گی. دوسرے دن آئی, کہا, عبداللہ میں نے پورا قرآن پڑھا, کہیں بھی نہیں پایا یہ جو تمہیں لفظ کہے تھے, اللہ نے لعنت بھیجیے ان عورتوں پر جو گوندے یا گندوائے, نقلی بال لگائے, چہرے کے بال اکھاڑے, میں نے تو کہیں نہیں پایا قرآن میں. تم نے کیسا کہا؟ کیا تم نے واقعی میں قرآن پڑھا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا, تو کہاں پڑھا ہے؟ تو کیا یہ آیت تم نے نہ پڑھی, سورہ حشر کی آیت نمبر 7, وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. نبی جو دے دے اسے لے لو, جس سے روک دے اسے رک جاؤ. کہاں یہ پڑھا؟ تو ہاں میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو یہ عورتیں ایسا ایسا کر ان پہ لعنت ہے اور جن پہ رسول نے لعنت بھیجی اللہ کی بھی ان پہ لعنت ہے, لہذا اس لیے میں نے کہا اللہ کی لعنت اور رسول کی اور اللہ کی لعنت ملعون ہے وہ عورت. تو یہاں صحابی رسول نے بھی رسول اللہ کی بات کو اللہ کی طرف منسوب کیا, کہا رسول اللہ نے لعنت بھیجی لہذا اللہ نے لعنت بھیجی اس پر. تو یہاں صحابہ کا طرز عمل حدیث کو حجت بنانا یہاں اس سے ثابت ہوتا. اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ میں بکثرت اختلاف ہوا چند معاملوں میں, آپ کے غسل کے تعلق سے, آپ کے تدفین کے تعلق سے, اور کون آپ کا خلیفہ جانشین بنے گا اس تعلق سے اختلاف ہوا. لیکن جو ہی حدیث آ گئی سب نے سر خم کر دیا. جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور کہا کہ نبی وہیں دفن ہوتا ہے جہاں انتقال ہوتا ہے, اختلاف تھا بیت المقدس میں دفنایا جائے, مکے میں لے جایا جائے, یہاں کیا جائے. ابوبکر صدیق نے کہا رسول اللہ کو میں نے کہتے سنا جو نبی جہاں انتقال کرتا ہے وہیں دفنایا جاتا ہے, آپ کا انتقال مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کے گجرے میں ہوتا ہے, آپ کو وہیں دفنایا گیا. حدیث آ گئی, صحابہ نے اختلاف ختم کر دیا. اسی طرح اختلاف ہوا خلیفہ کون بنے گا, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا خلیفہ جو ہے خاندان قریش سے بنے گا, اور اس طرح جو ہے مہاجر سے بنے گا, خاندان قریش سے بنے گا, اس طرح کہہ دیا اور معاملہ پورا اختلاف ختم ہو گیا, اور جو ہے فوراً جو ہے خلیفہ جو ہے چن لیا گیا, اور ابوبکر صدیق کو ہی جو عمر ابن خطاب نے بیعت لے لیا آپ کیا. تو بہت سے اختلاف ہوئے, لیکن فوراً یوں ہی اختلاف ہوئے حدیث آ گئی معاملہ ختم ہوا. علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو ہے شام کے لیے جانے لگے جہاں طاعون وبا پھیلی ہوئی تھی, کسی نے خبر دی وبا پھیلی ہوئی, کہا ہم ڈرتے نہیں اللہ پر ہمارا اعتماد, ہم جائیں گے. لیکن پھر کسی نے کہا میں نے رسول اللہ کہتے ہوئے سنا کہ جہاں طاعون ہو وبا پھیلی ہو وہاں کوئی داخل نہ ہو اور جو وہاں ہے وہ باہر نہ آئے, تو کہا پھر ہم نہیں جائیں گے. اب حدیث آ گئی معاملہ ختم. تو یہاں صحابہوں کا بھی عمل ملتا ہے کہ انہوں نے حدیث کو حجت سمجھا اور اس کو دلیل مانا اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاری. اسی طرح جو ہے حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ کا ذمہ ہے, حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ کا ذمہ ہے. انشاءاللہ میں اس کی دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو حدیث کی حفاظت کا بھی ذمہ, جس طرح سے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے, حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ کی طرف ہی ہے. اس کے تعلق سے آئیے یہ دلیل دیکھیں آپ. اللہ رب القرآن فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, سورہ ہجر کی آیت نمبر 9, کہ وہ ہم ہیں جو اس ذکر کو اتارتے ہیں. یہاں صرف ہم اللہ نے قرآن نہیں کہا, ذکر کہا, اور ہم ہیں جو اس ذکر کی جو ہے حفاظت کرتے ہیں. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی, وہ اللہ کا ذمہ ہے کہ رسول اللہ پر جو قرآن اور اس کی تفسیر کا اتارنا, اور اللہ کا ذمہ ہے کہ ان تمام تر چیزوں کی حفاظت کرنا. آئیے انکار حدیث کے اسباب کیا بنتے ہیں. ہمارے آج کے جدید دور میں انکار حدیث, جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں اس کے کیا اسباب ہیں, کیا سبب ہے جن کی وجہ سے لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں. تو آئیے چند سبب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے فلسفے سے لوگ مرغوب ہوتے ہیں. فلسفی جو دنیا میں آج کل چل رہی ہے لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, بالخصوص مشرقی فلسفے جو چل رہے ہیں, فلاں ہے یہ ہے, جس طرح سے سوشلزم کمیونزم اور کتنے فیسزم کتنے آئے, فلسفوں سے مرغوب ہو کے آدمی حدیث کو چھوڑ دیتا ہے. یار کتنی اچھی بات اس میں کہی جا رہی ہے, حدیث میں تو فلاں نہیں ہے, اس میں فلاں نہیں ہے, تو کسی چیز سے مرغوب ہو کے حدیث کو ترک کر دیتا ہے, بالخصوص مغربی فلسفوں کے پیچھے پڑ کر. دوسرا اتباع نفس, نفس کی خواہشات پہ چلنا انسان چاہتا ہے, اس کے لیے کتاب و سنت پہ چلنا گریز ہوتا ہے, ناممکن ہو جاتا ہے. تو اس معاملے میں پھر وہ انکار کرنا شروع کرتا ہے. اب کون پانچ ٹائم نماز پڑھے, اس میں پھر دو رکعت پہلے, پھر دو رکعت جماعت کے ساتھ, پھر اس کے بعد ظہر آئی تو پھر چار موقع تھا پہلے, پھر چار جماعت کے ساتھ, پھر دو اس کے بعد, کون سب کرے سو گزرے, بہت جو گریز زیادہ تکلیف ہوتی ہے, کون روزے رہے میں. تو اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر حدیث کا انکار کرتا ہے, یہ بھی ایک قسم حدیث کے انکار کرنے والوں کی. تیسرا جو ہے قوت فیصلے کا فقدان, فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہوتی لوگوں کے اندر, اور جو ہے حدیثوں پر الزام دھرتے ہیں. کچھ لوگوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا یہ حدیث کے چکر میں جانا ہی بالکل درست نہیں ہے, قرآن بالکل صحیح ہے اس پہ عمل کرو, کیوں تو حدیث کبھی کو بولتا ضعیف ہے, کبھی یہ بولتے موضوع ہے, کبھی انہوں بول رہے ضعیف, کبھی انہوں بول رہے ضعیف, انہوں بول رہے صحیح, انہوں بول رہے حسن. تو وہ چکر میں جانے سے بہتر ہے میں حدیث کو مانتا ہی نہیں ہوں. کیا دنیا میں بھی یہی حال ہے؟ اگر مچھلی میں کاٹے ہیں تو مچھلی کھانا چھوڑ دیتا ہے کیا؟ اگر گوشت میں ہڈی آتی ہے تو گوشت چھوڑ دیتا ہے کھانا, وہ دنیا میں نہیں کرتا ہے. لیکن جب معاملہ کتاب و سنت کا آیا, نہیں نہیں اس میں صحیح ضعیف رہتے وہ چکر میں جانا ہی نہیں. پھل اچھے اور خراب ہوتے ہیں, سبزیاں اچھی اور خراب ہوتی ہیں, تو کیا کھانا ہی چھوڑ دیں گے سبزی اور پھل؟ کہتا نہیں ہم چکر میں جاتے نہیں اس لیے حدیث کو چھوڑتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ عقل کا ان کے فقدان ہے, ان کو قوت نہیں فیصلے کی, اور جو ہے حدیث پہ الزام لگاتے ہیں. چوتھی جو چیز ہے جو وجہ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ پست ہمتی. پست ہمتی اس کا معنی کیا ہے کہ آج کے جدید دور میں جب انسان سائنس اور دوسری ٹیکنالوجی اور فلسفوں کو دیکھتا ہے تو پست ہمت ہو جاتا ہے, یار وہ اتنے آگے جا رہے ہیں, شاید میں اسلام پر عمل کروں گا تو پیچھے رہ جاؤں گا. اور یہی ہوا, ایک زمانے میں مسلمانوں نے اپنے دین کو اس لیے چھوڑا کہ مغرب میں ویسٹ میں سب لوگ دین کو چھوڑ رہے تھے, تو ان کو لگا دین کو چھوڑ کے ترقی آتی ہے, تو پست ہو گئی اپنے اس میں. اور کیا کیا, پست ہمتی سے کام لیا اور احادیث پہ الزام لگا, انکار لگائے. پانچویں چیز جو ہوتی ہے وجہ, وہ یہ ہے کہ انسان احادیث کو اپنے عقلوں پر ناپتا ہے. یہ بات ذرا عقل میں نہیں جم رہی اپنے. سوال یہ, تیری عقل اتنی اونچی ہے کیا؟ سوال تو یہ ہے تیری عقل اتنی اونچی ہے کیا, یہ بات عقل پہ نہیں جم رہی, میں سمجھ رہا ہوں, لیکن سوال یہ کہ عقل اتنی اونچی ہے اور ہر شخص جو ہے عقل لڑانے پہ تلا ہوا ہے, یہ بات کچھ جم رہی نہیں اپنے کو. تو آپ کے جمنے نہیں جمنے سے حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے. ویسے قرآن کی بہت سی باتیں بھی نہیں جمتی ہے پھر اگر سمجھ میں آتی, ٹھیک ہے؟ تو یہ عقل مت لڑائیے. تو جو حدیث قرآن سے میل کھائے ہم مانیں گے, باقی نہیں مانیں گے. تو یہ یاد رکھیے یہ ایک نیا معاملہ نکلا ہے کہ جو انسان کہتا ہے کہ عقل پہ نہیں جم رہی, جو قرآن سے ٹھیک ہے باقی ہم نہیں مانیں گے, یہ بھی ایک نیا فتنہ ہے. تو اپنی عقلوں کو اگر ہم اس بلندی پہ لے جاتے ہیں, اس معیار پہ لے جاتے ہیں, پھر الگ بات ہے. لیکن اگر وہ معیار نہیں ہے تو پھر جو علماء نے اس کے تعلق سے بیان کیا ہے اس کی تشریح اور اس کی توضیحات کو پڑھیے اور اس پر عمل کیجیے. اس کے بعد جو ہے چھٹی چیز جو ہوتی ہے, یہ جو ہے مسئلہ کی جماعتی نسلی علاقائی اختلاف, کہ فلاں ایسا کرے تو ہم ایسا کریں گے, وہ سنت پہ عمل کرے تو اس کے مخالف ہم یہ کریں گے, فلاں نے وہ کیا تو ہم یہ کریں گے. اس اختلاف میں بہت سی بار جو ہے اس چیز کو حدیث کا ہم انکار کرتے ہیں. اور پانچویں, خود پسندی اور شہرت کے لیے بھی کچھ لوگ حدیثوں پہ الزام لگاتے ہیں, اس سے انسان جلدی مشہور ہو جاتا ہے. میں نہیں مانتا حدیث کو تو ارے وہ نہیں مانتا, وہ اس سے خود پسندی اور شہرت اس کو بلندی, لوگ اس کو جاننے پہچاننے لگتے ہیں. اور کچھ لوگ بہت سستا ذریعہ اختیار کرتے ہیں, اس سے بہتر تھا کسی اور فیلڈ میں جا کے یہ کام کرتے ہیں, سستا ذریعہ اختیار کرتے ہیں شہرت کا اور خود پسندی کا, اور جو ہے اس چیز کو اظہار کرتے ہیں اپنے عمل سے. فلاں چیز ایسی ہے نہیں اس کو ہم نہیں مانتے, فلاں ایسی ہے اس کو نہیں مانتے, جو ہم کو پسند ہے اس پہ عمل کرتے, جو نہیں پسند ہے اس کو ترک کر دیتے, فلاں یہ درست نہیں ہے. یہ چند وجوہات ہوتے ہیں جس سے لوگ جو ہے حدیث کا جو ہے انکار کرتے ہیں. اب چند وہ باتیں جو حدیث پہ الزام لگائے جاتے ہیں, چند وہ ازالے ان چیزوں کے جو حدیث پہ اکثر لوگ الزام لگاتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں اس لیے حدیث پر ہم عمل نہیں کرتے. چند باتیں, پہلی چیز تو یہ کہ قرآن میں ہر چیز کی وضاحت ہے, حدیث کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. قرآن میں سب کچھ ہے نا, دیکھو قرآن کی آیت, اور واقعی میں قرآن میں اللہ رب العزت سورہ نحل کی آیت نمبر جو 99 میں فرماتا ہے, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, کہ ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب بھیجی جو تمام چیزوں کی تفصیلات دیتی ہے. تو کہتے دیکھو اب تو بہرحال معاملہ درست ہو گیا, قرآن میں تو تمام چیزوں کی تفصیلات ہے, پھر حدیث کی کیوں ضرورت ہے؟ حالانکہ اسی سورہ میں 20 آیت پہلے سورہ نحل کی آیت 44 میں اللہ نے فرمایا, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر چیزیں بیان کر دیں. پھر یہاں جب یہ دلیل دی جاتی ہے, اللہ کتاب کو اللہ کتاب سے پھر توڑتا ہے, جبکہ رسول اللہ نے اسے منع کیا کہ اللہ کی کتاب کی ایک آیت سے دوسری آیت کو رد نہ کرو. تو اس طرح سے اسی اس میں اللہ کے رسول کے بارے میں فرما دیا گیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر دیں. تو قرآن میں تمام چیزیں یقیناً ہے, لیکن اس کی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں. دوسرا الزام جو لگتا ہے, جو وجہ بنتی ہے لوگ جو ترک کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث خود لکھنے سے منع کر دیا, اور بات بالکل درست ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں حدیث لکھنے سے منع کر دیا, اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں جو آتے ہیں, وہ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے اندر, کہا لا یکتب عنی, مجھ سے کوئی چیز نہ لکھا کرو, ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحا, جس نے قرآن کے علاوہ کچھ مجھ سے لکھا وہ اس چیز کو مٹا دے مجھ سے, یا میں جو کہتا ہوں لا یکتب عنی, میرے سے کچھ نہ لکھا کرو, ہاں قرآن کے علاوہ جس نے کچھ لکھا مٹا دو. یہ بات بالکل درست ہے, رسول اللہ نے ابتدائی دور میں منع کیا, لیکن محدثین نے اس حدیث کو یوں سمجھا اور تمام تقریباً لوگوں نے یوں ہی سمجھا, اس سے معنی یہ ہے کہیں صحابہ قرآن اور حدیث کو غلط ملت نہ کر دے. اس ڈر سے رسول اللہ نے کہا قرآن چھوڑ کر تم ابھی مت لکھا کرو, چونکہ قرآن اور حدیث دونوں فصیح اور بلیغ ہوتے الفاظ کے اعتبار سے, کہیں ایسا نہ ہو ابتدائی دور میں صحابہ ان کو گڑبڑ کر دے, غلط ملت کر دے, مکس کر دے. اور جو ہے ابن حبان رحمہ اللہ, یہ بڑے محدث تھے, ان کی ایک بڑی مشہور کتاب بھی ہے حدیث کی, تو ابن حبان رحمہ اللہ یہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو حدیث لکھنے سے منع کیا اس کی حکمت یہ تھی تاکہ صحابہ یاد کریں. سبحان اللہ, کیسی سمجھ لائے وہ زبردست اس کی, کہ رسول اللہ نے جو لکھنے سے منع کیا وہ کہتے اس لیے منع کیا تاکہ لوگ حافظے کا زیادہ استعمال کریں. یہ بھی ایک سمجھ ہے اس چیز کی, اس حدیث کی. تو رسول اللہ نے ابتدا میں ہاں منع کیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں خود اجازت دی. آپ جانتے ہیں یہ مشہور حدیث, عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے اجازت مانگی, ابو داؤد کی روایت ہے, کہ اللہ کے رسول مجھے لکھنے کی اجازت دی جائے. آپ نے لکھنے کی اجازت دی اور وہ احادیث لکھتے تھے, احادیث لکھتے تھے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی صحابہ نے حدیث بعد میں لکھی. اول دور میں منع کیا, آخر دور میں آپ نے اجازت دے دی تھی. بلکہ دعا دی اس شخص کے لیے, اللہ اسے تر و تازہ رکھے جو میری بات سنے اور لوگوں تک پھیلائے. جب دعا دے رہے بات سنے اور پھیلائے تو ظاہر سی بات ہے پھیلانے میں حافظہ اور لکھنا دونوں شامل ہیں, ریٹرن ورک بھی اور جو چیز یاد ہوتی ہے ذہن کا بھی استعمال ہے. بہرحال تیسرا الزام جو لوگ لگاتے ہیں, حدیث رسول اللہ کے 200, 300 سال, 400 سال, 500 سال, حاکم 430, یہ کیا ہے اتنے سال بعد لکھے جانا؟ یہ ظاہر سی بات ہے یہ چیز صحیح نہیں ہو سکتی جو اتنے 100 سال میں لکھے جائے. اور کچھ لوگ تو یہاں تک الزام لگاتے ہیں اس سے اچھی تو بائبل ہے, بائبل 70 سال بعد لکھے, عیسیٰ کے حدیث تو کب امام بخاری ہو کتنے 241 امام احمد کے بعد 250 سال ہوگا, اب کیا ہے؟ ایسے الزام لگاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس الزام کا جواب کیا ہے. یا اس طرح سے کہ حدیث سازش ہے, اس کا الزام کا جواب ہم دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں صحابہ کو لکھنے کا حکم دیا. رسول اللہ نے خطبہ حجت الوداع میں خطبہ دیا, ایک شخص جو یمن کے تھے جن کا نام ابو شاہ تھا, کہے اللہ کے رسول میرے لیے خطبہ لکھوا دیجئے, تحریر کروا دیجئے. رسول اللہ نے کہا اکتب لی ابی شاہ, ابو شاہ کے لیے لکھ کر دے دو. اور صحابہ نے فوراً لکھ کر دے دیا, خود لکھوائے اکتب لی ابی شاہ, ابو شاہ کے لیے لکھ کے دو میرے طرف سے. اور وہ خطبہ پورا تحریر کیا گیا. اسی طرح رسول اللہ نے جو ہے قبیلے جہینہ کی طرف جو ہے ایک مصحف لکھ کر بھیجی جس میں تمام زکات کے اور اس کے مسائل لکھے ہوئے تھے. اس قبیلے نے کہا اللہ کے رسول کچھ بھیجی ہمارے پاس کہ ہم مسائل معلوم کریں, رسول اللہ نے لکھوا کر بھیجا. اسی طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے مصحف وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے جو ہے کچھ حدیثیں لکھی تھی رسول اللہ. اسی طرح جو ہے صحیفہ جو ہے اہل یمن, رسول اللہ نے اہل یمن کی طرف کچھ حدیث لکھ کر بھیجی تھی جس میں دیت مطلب قتل کا کس طرح سے بدلہ لیا جائے, کیا کیا جائے, زکوٰۃ اور چند باتیں جو ہے قربانی کے تعلق سے مسائل تھے. اسی طرح رسول اللہ نے جو ہے کتاب الصادقہ یا کتاب الصدقہ کہ رسول اللہ نے کتاب لکھوا کر بھیجی کہ لوگ کس طرح سے زکوٰۃ نکالے اور صدقات کیسے دیں. یہ رسول اللہ کے دور میں آپ کی اجازت سے لکھی گئی کتابیں وہ سنا رہا ہوں. صحیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کے دور میں حدیثیں لکھی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم لکھا کرتے تھے اور جب کوئی شخص ان کے پاس آتا تو وہ صحیفہ نکالتے اور اس کو بتاتے یہ تھا جو ہم رسول اللہ کے دور میں لکھا کرتے تھے. تو یہاں پتہ چلا خود رسول اللہ کے دور میں حدیثیں لکھی گئی, عہد صحابہ میں لکھی گئی, اس کے بعد تابعین تبع تابعین میں لکھی گئی. ہاں بات یہ ہوئی کہ کچھ کتابوں میں جا کے ضم ہو گئی اور ان کے نام سے مشہور ہوئی تو لوگوں کو لگا انہوں نے لکھی. جیسا امام بخاری نے کتاب لکھی تو وہاں بہت سی حدیث جا کے ضم ہو گئی جو بہت سے صحابہوں سے متواتر چلی آ رہی تھی, انہوں نے اس کو نقل کر دیا اپنی کتاب میں جس سے وہ مشہور ہو گئی. لیکن اس کا معنی ہی نہیں کہ امام بخاری نے پہلی بار حدیث لکھی, حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لکھی جا رہی تھی اور صحابہ اس کو محفوظ کرتے تھے. طریقہ یہ تھا کہ حافظے کے ذریعے بعد میں لکھنے کے ذریعے اس کی حفاظت کی گئی. اسی طرح جو ہے حدیث خلاف عقل ہے, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث خلاف عقل ہے اور کبھی کبھار حدیث میں اوریانیت بھی رہتی ہے, گندگی بھی رہتی ہے, یا ایسی باتیں جو بہائی بے شرمی کی جو عموماً ہم نہیں سننا چاہیں گے وہ بھی ہوتی ہیں. تو یاد رکھیے ایک بات بتا دوں میں آپ کو, جب رسول انسانیت کے لیے نمونہ ہے تو اس کی زندگی کی وہ باتیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں جو عموماً دوسروں کی ظاہر نہیں کر سکتا وہ آدمی, وہ بھی کرنا ہوتی ہے. اس لیے کہ اسی کو دیکھ کے تو ہم چلیں گے. طہارت کب ٹوٹیں گی اور کب ہوں گی, غسل کب واجب ہوں گا اور کب نہیں ہوں گا, کون بتائیں گا؟ تو یہاں رسول کی زندگی وہ باتیں بھی ہمیں معلوم ہوتی ہیں جو عموماً ایک آدمی دوسرے کو نہیں بول سکتا اپنی زندگی سے. یہ کیوں تو انسانیت کو سکھانے کا معاملہ ہے, یہ بتانے کا معاملہ ہے, ورنہ اگر یہ چھپا لیا جاتا تو پھر کیا کرتا انسان, کیسے عمل کرتا دین؟ تو کہتے اوریانیت ہے. اور کبھی کبھار کچھ بری باتوں کو دہرانا بھی پڑتا ہے. میں مثال دے کے بتاتا ہوں, آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو کسی نے گالی دی, آپ کورٹ میں ایک کیس ڈالا, آپ نے کورٹ میں گئے جج کے پاس, جج مطلب کیا ہوا, اس نے میری ماں کو بڑی بڑی گالیاں دی. گالی کیا دی؟ نہیں بہت بڑی بڑی گالیاں دی, میں کیسے بولوں گا منہ سے؟ نہیں یہاں کیس چل رہا ہے, آپ کو بتانا ہوگا کیا دی اس نے, تبھی آگے بات ہوں گی, ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پھر آپ کو بولنا پڑے گا اس نے میری ماں کو یہ گالی دی. یہاں مقصد آپ کا گالی دینا نہیں ہے, مقصد یہ کہ وہ چیز بتانا. تو ایسا بہت سی بار ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جس کو ہم بہائی سمجھتے ہیں لیکن کچھ جگہ بولنا ضروری ہے, بولنا ضروری ہوتا ہے. تو اس طرح سے بہت سی حدیثوں میں کچھ واقعات آتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو لوگ سمجھتے ہیں اوریانیت نہیں ہے, یہ امت کو سکھانا ہے. عموماً ہم اور آپ وہ باتیں نہیں بتا سکتے, رسول اللہ کی زندگی سے آتی ہے تاکہ ہم سیکھ رہے. اسی طرح حدیث خلاف عقل ہے, میری عقل میں بات نہیں آتی تو پھر میں کہوں گا ہماری عقلیں اتنی اونچی نہیں ہیں کہ اس معیار تک پہنچیں. تو ہمارا کام ہے خوب ہوم ورک کریں, خوب پڑھے لکھے اور اس معیار تک پہنچیں. اور جب بھی ایسی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے کہیں اے اللہ اس کی مجھے سمجھ دیں, نہ کہ یہ کی بات میری سمجھ میں نہیں آتی ہے, اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے سمجھ دے اس چیز کی. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے جو قرآن کے موافق ہے ہم قبول کریں گے, جو قرآن کے موافق نہیں ہم قبول نہیں کریں گے. یاد رکھیے یہ بھی کوئی دلیل نہیں, یہ بھی کوئی وجہ نہیں ہے قرآن کے انکار کی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو قرآن کے موافق ہم کریں گے اور جو نہیں تو اس میں ان کی عقل کی کمی ہے, ان کے نیت کا جو ہے فقدان ہے یا کمی ہے, اور ان کے فہم کی خرابی ہوتی ہے جو ان کو اس قول پر یا اس بات پر مجبور کرتی ہے. تو یہ چند باتیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں یا اس طرح سے حدیثوں کو کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس مختصر وقفے میں میں نے کافی ساری تفصیلیں رکھنے کی کوشش کی کہ حدیث, حدیث کا مقام, اس کا وحی ہونا اور اس کا حجت ہونا دین میں, کہ جب اس سے کوئی بات ثابت ہو جائے تو وہ بات بالکل بہرحال پھر درست ہوتی ہے, وہ حجت اپنے آپ میں جو بہرحال بن سکتی ہے. تو بس یہی مقصد تھا چند باتیں. جہاں تک حدیث کا جمع اور تدوین, اس تعلق سے میرا عنوان پچھلے رمضان ہوا, اس کے ڈی وی ڈیز جو ہے دستیاب ہے, آپ اس میں دیکھ سکتے تفصیلات. یہ جو عنوان تھا حجت حدیث, تو بہرحال میں نے چند باتیں اور بہت مختصر سے وقت میں چند دلائل رکھنے کی کوشش کی. اللہ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں جو اپنی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین, وبعد, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بہرحال اپنا جو ہے سوال جواب کا ہم سیشن شروع کرتے ہیں. خواتین سے جو کاغذ کے ذریعے جو سوال آتے ہیں پہلے اس کو ہم دیکھیں گے, اور پھر ایک ایک مائک سے انشاءاللہ عزیز آپ سوال کر سکتے ہیں. کسی نے سوال کیا, کشف اور الہام میں کیا فرق ہے اور کیا یہ نبیوں کے علاوہ کسی اور کو ہو سکتا ہے؟ اچھا سوال کیا کہ کشف اور الہام کیا ہے اور کیا یہ نبیوں کے علاوہ کسی اور کو ہو سکتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کشف جو ہے عربی زبان کا لفظ, اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا کھلنا, واضح ہونا. اسی سے لفظ جو ہے بیٹری کو عربی میں کشاف بولتے ہیں, اس لیے کہ وہ کیا کرتی ہے سامنے اندھیرے کو کھول دیتی ہے اور سامنے کے راستے کو دکھا دیتی ہے. ٹھیک ہے, کشف کہتے ہیں عربی زبان میں, سو کھولنا کسی چیز کو, اوپننگز کہیں گے راستہ یا دکھنا یا واضح ہونا. تو کشف سے مراد کسی انسان کو کوئی چیز سمجھ میں آ جائے, تو یہ ہو سکتا ہے. ایک چیز کتاب و سنت کی مجھے آج تک نہ سمجھ میں آئی اور آج سمجھ میں آ گئی, یہ ایسا کہہ سکتا ہے. لیکن اگر کشف سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جو کسی اور کو نہیں دکھتی مجھے دکھ گئی, یا وہ باتیں جو کوئی اور نہیں جانتا میں جانتا ہوں, یا وہ چیزیں جو غائب کی وہ میں جاننے لگا ہوں, یہ کشف پھر شریعت سے ثابت نہیں, یاد رکھی, یہ کشف نہیں ہے پھر. یہ ظاہر سی بات ہے شیطان کی طرف سے کچھ نہ کچھ معاملہ ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال کشف وہ ہوتا ہے کسی چیز کا کھلنا یا واضح ہونا, اس میں کوئی حرج نہیں. دوسرا کہا الہام میں کیا فرق ہے دونوں میں. الہام ہوتا ہے دل میں بات کے آنے کو کہتے ہیں. اگر نبیوں کے لیے الہام لفظ استعمال ہوا تو مطلب اللہ ان کے دل میں بات ڈالے, اور اگر ہم لوگ کہے کہ اس پر الہام ہوا اس کا معنی میرے دل میں بات آئی. اس کی مثال دیتا ہوں, اگر میں سوچوں اور یہ کسی بھی, انہوں نے کہا کیا نبیوں کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے, ہاں میرے اور آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے, مجھے ایسا لگا آپ آ رہے اور آپ آ گئے, اللہ کی طرف کی بات تھی نا, مجھے لگا ایسا ہوں گا اور ہو گیا, یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن کوئی الہام سے مراد یہ ہے کہ کوئی فرشتہ آ کر میرے دل اور ذہن میں بات ڈالتا ہے جس سے پھر میں کام فلاں فلاں کرتا ہوں, یہ درست نہیں ہے. پھر یاد رکھیے یہ درست نہیں ہے دل میں بات آنا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نبیوں کے علاوہ بھی یہ باتیں دل میں ڈالتا ہے. اللہ رب العزت سورہ قصص کی آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے, بلکہ آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی. اور ہم جانتے ہیں وحی انبیاء کے علاوہ کسی کی طرف نہیں ہوتی ہے. تو یہ وحی, یہاں وحی سے مراد ہے دل میں بات آنا. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات آئی اپنے بچے کو پانی میں ڈال دے, سمجھ رہے آپ بات. تو یہاں نبی نہیں تھی وہ, لیکن پھر بھی دل میں بات آنا, تو الہام سے معنی ہوتا ہے دل میں بات آنا. انبیاء کے لیے جب ہوں گا تو یہ وحی ہوں گا, اور ظاہر سی بات ہے اس کی جو ہے پیروی نبی بھی کریں گا اور ہمارے لیے بھی ضروری ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ مجھے الہام ہوا, مطلب کوئی چیز مجھے لگا اور وہ ہو گئی, تو بہرحال یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن الہام اور کشف یہ لوگوں نے چور دروازے نکالے اللہ کے اسماء و صفات میں داخل ہونے کے لیے, کہ ہمیں فلاں کا کشف ہو گیا اس اور ہم کو حکم آیا کہ نماز چھوڑ دو, ہمیں فلاں کا یہ ہوا الہام ہوا کہ فلاں چیز کر دو. یاد رکھیے یہ نبیوں کے علاوہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا ہے. ہاں دل میں بات آئی میں نے کام شروع کری, آپ یہ کہہ سکتے دل میں کچھ ہوا اور وہ چیز ہو گئی, یہ الگ بات ہے. لیکن یہ چور دروازے نہ بنائے اللہ کی ذات یا اس کی صفات کے اندر داخلے کی, جس طرح سے لوگ کرتے ہیں اس چیز کو استعمال کر کے ان الفاظ کو. عمومی طور سے ان الفاظ کے یہ معنی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. محمد یونس عبد الرزاق, ان کو ان کا کوئی انتظار کر رہے خواتین, آپ پہر چلے جائیں. محمد یونس عبد الرزاق, جی السلام. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ ضعیف حدیث اور صحیح حدیث کیا ہے، اور شاید ایسے سوالات اور بھی کافی اس میں ہیں کہ ضعیف حدیث اور صحیح حدیث کیا ہے اور کیا ضعیف حدیث پر ہم عمل کر سکتے ہیں کیا. تو ٹھیک ہے، اس میں اب دو سوالات کو ملا دیتا ہوں، ایک چٹ پر بھی میرے پاس سوال ہے، ضعیف حدیث کیسے معلوم کرے کہ یہ ضعیف ہے. یہ دونوں سوالات کو ملا کر میں جواب دیتا ہوں کہ ضعیف حدیث اور صحیح حدیث میں کیا فرق ہے، بھائی نے سوال کیا، اور کیا ضعیف پر عمل ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے یاد رکھیے، ضعیف اور صحیح کے تعلق سے لوگوں میں بڑی غلط فہمیاں ہیں حدیث کے تعلق سے. وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ایک جگہ میں نے بیان دیا کہ ضعیف حدیث جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، فلاں ہوتی ہے، تو ایک شخص بولنے لگے ہاں تمہارے دادا کچھ بولیں گے تم نہیں مانیں گے کہ ان کی بات، وہ ضعیف ہو گئے تو کیا بات چھوڑ دیں گے ان کی. تو میں نے کہا دادا کے ضعیف ہونے سے حدیث کا نہیں تعلق، ضعیف سے مراد یہاں عربی میں کمزور کے معنی میں ہے، نہ کہ بوڑھے یا اس کے معنی میں. ٹھیک ہے، تو ضعیف سے مراد کمزور، صحیح سے مراد صحت کے اعتبار سے، سند اور متن اور راوی کے اعتبار سے وہ صحیح ہو. اب دونوں میں بہرحال کیا فرق ہے؟ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، حدیث کا ایک پورا علم ہے. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، ویسے ایک سوال تھا ضعیف حدیث کیسے پہچانیں، تو یاد رکھیے اس کا ایک پورا فن اور علم ہے، جس کے لیے آپ کسی بھی علوم القرآن کی کتاب خرید سکتے ہیں جو بازاروں میں الحمدللہ موجود ہیں. علوم القرآن وہ کتاب لے، اس کے اندر تمام چیزیں دی گئی ہیں کہ ضعیف کیوں ہوتی حدیث، صحیح کیوں ہوتی حدیث، پھر صحیح کے اقسام کیا ہے، پھر ضعیف کے اقسام کیا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے حسن یا جید کے تمام، بہرحال ان شاء اللہ آپ کو تفصیلات اس کے اندر بہرحال تفصیل مل جائیں گی. تو اگر وہ جو سوال تھا کہ ضعیف حدیث کو ضعیف کیسی ہوتی ہے، تو بہرحال اس کے لیے آپ کو وہ جو ہے علوم الحدیث کی کتابیں کھولنا ہوں گی اور اس میں جاننا ہوگا. جہاں تک بھائی کا سوال تھا کہ دونوں میں فرق کیا ہے، تو صحیح حدیث وہ حدیث ہے جو لائق عمل اور اتباع ہے. یہاں تک اس میں پھر صحیح کے علاوہ جو ہے جید بھی کہتے ہیں ایک سند حسن، یا جس کو حسن کہتے ہیں حدیث وہ، اور صحیح لی غیری اور حسن لی غیری، یہ وہ حدیثوں کی اقسام ہیں جو لائق اتباع اور عمل ہے. صحیح حسن، صحیح لی غیری اور حسن لی غیری. اس کے علاوہ تمام حدیثیں جو ضعیف کی قسمیں ہوتی ہیں، پھر اس میں متروک ہو، مجہول ہو، اور بہرحال بہت سی موضوع ہو، 8 سے 10 یا 12 یا علماء مختلف جو اس کے اقسام گنواتے ہیں، وہ لائق اتباع نہیں ہیں. اب آپ کہیں گے آپ کون ہوتے بولنے والے وہ حدیث لائق اتباع اور نہیں ہے. یاد رکھیے محدثین نے ایک پورا اس فن پہ جو ہے پورا کام کیا، صرف میرے اور آپ کے بولنے سے ہی معاملہ نہیں چلتا. بہت سے لوگ سمجھتے وہ کون ہوتا ہے بولنے والا فلاں حدیث ضعیف اور صحیح، پتہ نہیں وہ ضعیف صحیح ہو جائے تو. تو پہلی چیز تو یہ بات یاد رکھیے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بھیجا، اس کو نمونہ بنایا، تو اس نمونے کو باقی رکھنا یہ اس کی ذمہ داری رہی، اور اس کام کے لیے اس نے پھر ایسے محدثین پیدا کیے جنہوں نے وہ کام کر دیا جس میں سے غیر سنت چیزوں کو نکال دیا اور سنت کو واضح کر دیا. یہ ہمارے عقیدے کا حصہ یاد رکھیں. آپ کو کہا یہ کون سی بات ہوئی وہ الگ کر دیا اور وہ پیدا کیا، تو پھر وہ کیا کرے، پھر علوم الحدیث کی کتاب کھولے اور اس کو جاننے کی کوشش کرے. ایک اس میں، ایک لیکچر میں ایک سوال جواب مشکل ہوتا، لیکن مختصر سا جو بات آپ کے سامنے آ رہی، صحیح حدیث وہ حدیث ہے جو لائق اتباع ہے، اور اس میں بالخصوص صحیحین کا مقام جو ہے اول نمبر پہ آتا ہے، بخاری اور مسلم، اور اس کے بعد دیگر کتب کے اندر احادیث ہوتی ہے جس کو محدثین نے، بہرحال یاد رکھے پھر کہہ رہا ہوں، محدثین نے کوئی منمانی حرکت نہیں کی، یا کسی شخص نے آج اٹھا اور آج اٹھ کر لیبلز ٹھپے لگا دیے ضعیف صحیح ضعیف صحیح، بلکہ محدثین نے اس پر کلام کر چکے تھے، کسی نے اس کلام کو اس زمانے میں واضح کر کے بتایا، اس کا معنی نہیں ہے کہ اس نے آج صحیح ضعیف کیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں علامہ البانی کون ہوتا وہ، اس نے ٹھپے مار دیا سب حدیثوں پر صحیح ضعیف، انہوں نے ٹھپے نہیں مارا، محدثین کے کلام تھے اس حدیث پر، اس کو واضح کر دیا لوگوں کے سامنے کہ یہ کلام ان حدیث پر ہے. تو بہرحال یہ پورا فن ہے، اس کو آپ کو جاننے کی بہرحال ضرورت ہے. اب ایک عام انسان کیا کرے اس معاملے میں، تو آپ عام انسان کیا کریں کہ ضعیف اور ضعیف صحیح جہاں لگا ہوا ہوتا ہے وہ لیبل کو دیکھ لے، اس کے حد تک وہ عمل کر سکتا ہے. اور جہاں تک معاملہ صحیحین کا ہے، بخاری اور مسلم، یہ تو معاملہ بالکل طے ہے، اس کی احادیث جو ہے بالکل عام ہے، آپ اس میں سے جو حدیث آپ کے سامنے ہے بہرحال اس کو لائق اتباع یا اس پر عمل ہم جو ہے کر سکتے ہیں. ایک سوال تھا وہ پچھلی بار جواب دے دیا، کیا الہام نبیوں کے علاوہ بھی اور کسی کو ہو سکتا ہے اولیاء کو؟ تو میں نے جواب دے دیا ہاں، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، ایسی بات میرے اور آپ کے دل میں بھی اللہ ڈال سکتا ہے. کسی نے احادیث کی جامع معلومات ہمیں کہاں سے یا کن کن کتابوں سے مل سکتی ہے یا پوری ہو سکتی ہے؟ تو احادیث کے تعلق سے جو ایک بڑی بہترین اس فن پہ جو کتاب آتی ہے علوم الحدیث، ڈاکٹر صالح صبحی کی ایک بڑی مشہور اور معروف کتاب ہے، یہ جو ہے لبنان کے رہنے والے ڈاکٹر صالح صبحی صالح، ان کی کتاب آپ پڑھ سکتے علوم الحدیث، اور انہی کی کتاب ہے علوم القرآن، تو یہ دونوں پڑھ سکتے، یا پھر اسی طرح اور بھی دیگر کتب جو علوم الحدیث پر بہرحال دستیاب ہے آپ اسے کھول سکتے، لیکن یہ کتاب چونکہ میں پڑھ چکا ہوں کافی اچھے سے، اور ایک عام انسان کو سمجھانے کے انداز سے انہوں نے لکھی ہے، ڈاکٹر صالح صبحی کی ایک کتاب ہے علوم الحدیث، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں انشاءاللہ آپ کو تفصیلات ملیں گی. السلام، بھائی نے ایک سوال کیا، جو لوگ صحیح حدیث کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کی اصلاح کس طرح کی جائے؟ تو یاد رکھیے، کوئی بھی شخص صحیح حدیث کا انکار یوں ہی نہیں کرے گا، کچھ نہ کچھ بات اس کے ذہن میں تبھی انکار کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر کسی شخص کو آپ کو صحیح حدیث بتائے اور وہ انکار کر دے تو اس کو غلط مت بولیے، جس طرح سے آج کل ہوتا ہے، ارے وہ تو صحیح حدیث کا انکار کر رہا، ارے وہ تو منکر حدیث ہو گیا، ارے وہ تو فلاں میں اہل قرآن دکھ رہا اور یہ ہو رہا، اور وہ ایسا مت کیجیے۔ ہو سکتا ہے لا علمی کی بنیاد پر وہ یہ کام کر رہا ہو، ٹھیک ہے؟ تو پہلے اس کو اچھے انداز سے سمجھائیے حدیث کیا ہوتی ہے، صحیح حدیث کس کو بولتے ہیں، اس کا حدیث کا مقام کیا ہے۔ چونکہ اس کو مقام نہیں پتا اس لیے انکار کر بیٹھ رہا ہے آسانی سے، جب اس کو حدیث کا مقام پتا چل جائے گا تو انشاءاللہ عزیز وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا آپ اس کو اچھے سے سمجھائیے، لیکن پھر کہوں گا اصلاح کا نبوی طریقہ ہر کام میں اختیار کریں، یہ نہ ہو کہ اس سے بحث مباحثہ، برا بھلا کہنا، بات چیت بند کر دینا، سلام کلام بند کرنا اور اس طرح کی، یہ مت کیجیے، بلکہ اچھے انداز سے سمجھائیے۔ چونکہ علوم الحدیث ایک ایسا فن ہے جس سے امت مسلمہ بالخصوص بر صغیر میں ہم بہت دور رہیں۔ اکثر یہ ہوا کہ حدیث کا نام جب بھی آتا ہے تو ایک خاص لیبل لگ جاتا ہے آپ، اچھا وہ دکھ رہے ہو تم تو حدیثوں کی بات کر رہے ہو، سیدھا ایک ٹیگ لگ جاتا، ایک لیبل لگا دیتے آپ، اللہ کے سر پہ چٹکا دیتے، یہ وہ فرقے کا آدمی ہے، اب اس سے بات نہیں کرنا، اس سے ملنا نہیں، اس سے رشتے ختم کر دو، بچی کا رشتہ طے ہے تو ابھی توڑ دو اس کو جلدی سے، اور فلاں اور فلاں، اس لیے کہ یہ فلاں فرقے میں، چونکہ اس نے حدیث کی بات کیا۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کون مسلمان ہے یا ایسا کون سا مسلمان ہے جو حدیث کو نہ مانتا ہو؟ کوئی بھی ایسا مسلمان ہے جو حدیث کو، سب حدیث کو مانتے ہیں، تو بہرحال انہیں چاہیے کہ وہ علوم الحدیث یا حدیث کا فن یہ جانے، اور ان کو بتائیے پھر صحیح حدیث کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ بہرحال صحیح حدیث کی نہیں، آپ حدیث کی اہمیت بھی بتائے تو وہ بات سمجھ جائیں گا۔ وہ کچھ وجہ ہوں گی کہ جس وجہ سے انکار کر رہا، لا علمی ہو سکتی ہے، یا پھر جو ہے کسی نے اس کو بولا کہ فلاں چیز صحیح نہیں تو اس کے ذہن میں وہ بات ہوں گی۔ پہلے بات جانیے کیا ہے جس وجہ سے انکار کر رہا ہے، جب بات پتہ چل جائیں گی تو پھر اس کی اصلاح کر دیجیے، ان شاء اللہ عزیز آسان ہوگا۔ کسی نے سوال کیا، ابھی آپ نے کہا کہ سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے جو قرآن کے علاوہ کوئی دوسری آسمانی کتابوں میں نازل نہیں ہوئی، کیا اس کے علاوہ قرآن کی تمام صورتیں دوسری آسمانی کتابوں میں موجود ہیں؟ تو بہرحال یہ معنی نہیں تھا اس کا جب میں نے کہا کہ سورہ فاتحہ جو ہے قرآن کے علاوہ کبھی نازل نہیں ہوئی، اس سے پہلے تو اس کا معنی نہیں کہ تمام دوسری صورتیں نازل ہوئی تھیں، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ سورہ فاتحہ کی ایک افضلیت یا اس کا جو ہے مقام بتانے کے لیے رسول اللہ نے بتایا کہ یہ صورت اس سے پہلے نازل نہیں ہوئی۔ اب اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں کچھ کچھ حصے نازل ہوئے ہوں گے، جس طرح سے اللہ نے خود کہا کہ ہم نے بنی آدم کو یہ، بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا، یہ حکم دیا تھا مطلب ان کی کتاب میں تھا وہ حکم، یہ بات سمجھ میں آ گیا۔ مطلب جیسا بہت سے مقام اللہ کہتا بنی اسرائیل کو ہم نے یہ کہا تھا، وہ کہا تھا، یہ مت کرو، وہ مت کرو، ایسا مت کرو، اس کا مطلب یہ ان کی کتاب میں موجود تھا، یہ تو ہم کو طے ہے۔ لیکن کیا پورا قرآن تھا؟ نہیں، پورا قرآن نہیں تھا، اور سورہ فاتحہ تو بالکل نہ تھی، اس کا یہ معنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ معنی نہیں کہ پورا قرآن باقی تھا، صرف سورہ فاتحہ نہیں تھی، اس معنی میں نہیں تھا۔ جی فضل بھائی نے ایک سوال کیا کہ جس طرح سے تمام چیزوں کی رخصت اس شریعت نے دی، تو کیا پردے کی بھی رخصت دی کچھ جگہ کی، عورتیں بنا پردوں کے بازاروں میں گھومتی ہے اور دکانوں پہ جا رہی اس طرح سے کری، تو کیا شریعت نے رخصت دی؟ تو یاد رکھے شریعت نے اس کی رخصت نہیں دی، جہاں شریعت نے رخصت دی امت اس رخصت کو نہیں لینا چاہتی، یا نہیں دی وہاں فل رخصت انہوں نے لے لی۔ تھیٹروں میں عورتیں جاتی ہیں، اکیلے جاتی ہیں، بازاروں میں، آستانوں پر، میلوں پر، ٹھیلوں میں، کالجز میں، اسکول میں، اور کہاں کہاں نہیں جا رہی، وہ آ کر نوجوان ہی بتاتے وہاں ایک اور وہاں ایک تھی، یہ حالت ہے، یہ حالت ہے اس امت کی۔ تو یہاں رخصت نہیں ملی، لیکن وہاں رخصت لے لی، جہاں رخصت دی وہاں رخصت کو چھوڑ دیا امت نے۔ تو یہ ضروری ہے کہ شریعت نے پردے کے معاملے میں خاتون کو بازاروں میں گھومنے کی رخصت نہیں دی، یاد رکھیے، جہاں تک بازاروں کا معاملہ ہے مرد خود جا کر خریدیں، خاتون کا خامخواہ بازاروں میں جانا، بہت سی بار تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ مرد جو شوہر ہوتا ہے بچے کو لے کے دکان کے باہر کھڑا ہوا ہے، میں اب بھی آتی ہوں، پوری ڈیلنگز وہ کر رہی، میں اس سے اچھی بات کرتی، تم کو نہیں جمنے والا، وہ سیلس مین سے میں اچھی بات کرتی، میں بارگیننگ کرتی، اور یہ بچوں کو سنبھال رہا اور وہ اندر جا کے خرید و فروخت کر رہی۔ یہ اس معاشرے کی حالات ہے پردے کے معاملے میں، تو یہ ضروری ہے کہ لوگ پردے کے احکامات کو سمجھیں۔ تو بہرحال یہ چیز درست نہیں ہے، خواتین کو یہاں شریعت نے رخصت نہیں دی, شرعاً جہاں ان کو رخصت دی گئی ہے بحالت مجبوری اگر ان کو پردہ ہی نہ ہو, یا ظالم باپ یا ظالم ولی ہو جو ان کو پردہ نہ کرنے دے, یا اسی طرح کی کوئی مجبوری گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر وہ جا کے لے لے, یہ مجبوریاں ہیں. لیکن اس سے ہٹ کر آج کل شوقیہ طور سے خواتین بازاروں میں گھومتی ہیں, شوقیہ طور سے, بلکہ پردے کو اتارنا ایک بہت اچھی بات سمجھی جاتی ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. مائی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ انصار کی عورتوں پر رحم کرے, اللہ انصار کی عورتوں پر رحم کرے, جب قرآن میں پردے کی آیت نازل ہوئی ان میں سے کچھ عورتیں بازاروں میں تھیں, جب انہیں پتا چلا یہ آیت نازل ہوگی تو گھر بغیر پردے کے جانا پسند نہیں کیا, وہ دکانوں کے جو پردے تھے پھاڑ کر اپنے جسم پر لگا کر گھر پہنچی. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے رسول مجھے مرغی کی بیماری ہے, اب اللہ سے دعا کیجیے اللہ اس بیماری کو مجھ سے دور کر دے. اللہ کے رسول نے کہا تو صبر کرے تو بہتر ہے, تو کہا ٹھیک ہے میں صبر کر لیتی ہوں, لیکن اپنے رب سے یہ دعا ضرور کرے کہ جب میں مرغی کی حالت میں نیچے گروں تو میرا پردہ نہ کھلے. رسول اللہ نے یہ دعا کی اور وہ کہتی ہے کہ جب اس کے بعد میں گری میرا پردہ نہیں کھلا کبھی. اس حد تک کہ بیماری کی حالت میں مرغی, جبکہ ہوش نہ ہو تو بہرحال پھر بہت سی چیزیں مستثنا ہو جاتی ہے, آپ کو ہوش ہی نہیں ہے, اس حالت میں بھی وہ چاہتی تھی کوئی بے پردہ نہ دیکھے. تو بہرحال پردہ بہت اہم چیز ہے, اس کی رخصت جو ہے شریعت نہیں دی, لہٰذا خواتین سے گزارش ہے کہ وہ پردے کے احکامات کو مانیں. وہیں مردوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ جو ہے خود بھی دین پر عمل کرے, ورنہ ہوتا یہ کہ مسز جو ہے پردے میں ہو, یہ ہو وہ نہ کرے, اور جو سامنے والا ہے ڈرائیور وہ بس بالکل اپنا منمانے طور سے چل رہا ہے, ادھر بھی نظر ہے ادھر بھی نظر ہے, داڑھی غائب ہے, تم پردہ نہیں چھوڑنا لیکن میں عمل نہیں, تو یہ بھی درست نہیں ہے. مرد بھی عمل کرے, عورتوں کو بھی حکم دے, جب عورتیں دیکھیں مرد عمل کرے تو عورتیں بھی کریں, ون سائڈڈ معاملہ نہیں چلتا نا, میری بیوی نے یہ نہیں کرنا, میری بیوی نے پردہ کرنا, میری بیوی نے بات نہیں کرنا, اور آپ سب سے بات کریں گے, آپ سب سے ملیں گے, آپ سب جگہ گھومیں گے, یہ درست نہیں. آپ بھی دین پر عمل کریں, اس کو بھی حکم دے, دونوں معاملہ انشاءاللہ درست رہیں گا تو یہ گاڑی صحیح چلیں گی, ورنہ گڑبڑ ہوتی ہے. بہرحال سوال عنوان پر نہیں تھا لیکن مختصر سا میں نے سوچا کہ اس کا جواب دوں, اور بہرحال چونکہ وقت ڈیڑھ بج رہا ہے اور آج چونکہ تاخرات لوگ بہت سے نماز جائیں گے, دو سوالات لے کر ہم بات ختم کریں گے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک حدیث ہم نے پڑھے تھے لیکن کچھ اردو کے الفاظ سمجھ میں نہیں آنے کی وجہ سے پورا مطلب غلط سمجھ لیے, یہ بھی سوچ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں, بعد میں ہم کو اس کا مطلب سمجھ میں آیا اور بات واضح ہو گئی, تو کیا ہمیں اس کا گناہ ہوں گا؟ تو سب سے پہلے میں نے جیسا کہا, جب بھی شریعت اور دین کی کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو سب سے پہلے یہ کہے اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے سمجھ دے, مجھے توفیق دے کہ میں سمجھ سکوں, نہ کہیے کہ رسول اللہ ایسا کیسا کہہ سکتے, بہت بری بات ہے, ایسا تو سوچنا بہت بری بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتے, کوئی بات منمانی نہیں, سب اللہ کی طرف سے وحی ہے, تو لہٰذا اس کو پہلے سوچ لے کہ اللہ مجھے توفیق دے مجھے یہ بات سمجھ میں نہ آئی, اس کے برعکس یہ کہنا کہ نہیں نہیں نہیں یہ بات درست نہیں, رسول اللہ ایسا کیسے کہہ سکتے, یہ بات درست نہیں ہے اور یہ بات صحیح نہیں ہے. تو بہرحال ہم اس پہ ختم کریں گے. بس آخری اعلان یہ کر دوں کہ وہی پھر سے کہ غلط فہمیوں کا ازالہ آپ لوگ کر لے, نہ کہ غلط فہمیوں کو دور پھیلائے, جس طرح سے ہو رہا ہے کہ لوگ کچھ لوگ آ کر سوالات کرتے ہیں, وہ ان کے علمی سوالات ہوتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں ان کو جواب دینے کی, لیکن بہرحال کچھ لوگ بس وہ سن لیتے ہیں اور جا کر خامخواہ جو ہے لوگوں کو بدنام کرتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں, یاد رکھیے یہ درست نہیں ہے کہ آپ جا کر کسی کے بارے میں اچھا یا برا کہیں جب تک کہ آپ کو پورا تفصیلات نہ معلوم ہو, ورنہ ایسا ہو رہا ہے کہ گلیوں سے گزر رہے ہیں تو لوگ وہ لڑ رہے مار رہے کیا کیا کر رہے بتانے ایسے واقعہ سنا رہے ہیں, ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے, لوگ علم سیکھنے اور سکھانے آ رہے ہیں, تھوڑی بہت باتیں جو ہے علم میں اختلاف لوگوں کے علماء کے ہوتا ہے, لیکن بہرحال اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ جو ہے اس اختلاف کو لے کر لڑ پڑے. دوسرا یہ کہ مقرر جو آپ کے سامنے بات کر رہا ہے, جو سوالات کے جواب رکھتا ہے, کوشش کرتا ہے کتاب و سنت سے رکھے, لیکن بہرحال پھر بھی وہ غلطیوں سے پرے نہیں ہیں, اور جب بھی ہم سے غلطی ہوتی ہے ہمارا ہر بار کا طریقہ کہ جب بھی ہم نے سوال و جواب میں کہیں غلطی ہوئی 27 کی رات ہم اس کا ازالہ کرتے تاکہ زیادہ لوگ سنیں ہم سے غلطی ہوئی تھی. ہر سال کا یہ ہمارا معمول رہا کہ جب بھی ہم کوئی غلطی کرتے ہیں پورے دروس میں وہ غلطیوں کو ہم لکھ کر رکھتے ہیں اور 27 کو ازالہ کرتے ہیں, کہ یہ چونکہ 27 ہر کوئی آتا ہے, جو 21 کو آیا تھا 25 سبھی آتے ہیں, تاکہ ازالہ ہو جائے ہم سے جو غلطی ہوئی تھی. تو ایسی اگر کوئی غلطی لگتی ہے مقرر سے وہ. دوسرا, مقرر کو تمام چیزوں کا بھی علم نہیں ہوتا ہے, یہ بھی مت سمجھیے, ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی چیز کا جواب نہ دے پائے, بس الحمدللہ کوشش کرتے ہیں ہم دینے کی, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مذاق کا موضوع بنے, ویسے ہوا نہیں لیکن بہرحال ہوتا ہے کچھ جگہ. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کروں گا. ان سے سوال ہوا عالم کون یا علم کیا ہے, دونوں سوال ان سے ہوئے, تو انہوں نے جواب دیا علم کے تعلق سے, علم اللہ کی کتاب ہے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اور تیسرا عالم یہ کہے مجھے نہیں معلوم, یہ بھی علم ہے. کچھ بھی تو میں بول دے سکتا ہوں کھڑے کھڑے, ایسی ویسی ادھر ادھر کی باتیں, لیکن یہ کہے مجھے معلوم نہیں, یہ بھی علم کا ایک حصہ گنتے ہیں, وہ یاد رکھیں. تو یہ علم ہے اللہ کی کتاب, اس کے رسول کی حدیث, اور کوئی شخص یہ کہے مجھے نہیں معلوم, یہ علم ہے, یاد رکھیں یہ علم ہے. تو کوئی شخص کا کہنا کہ مجھے علم نہیں ہے, اس میں کوئی خباحت یا کوئی برائی کی چیز نہیں ہے, لیکن لوگ اکثر یہ امید کرتے ہیں جو شخص اسٹیج پہ کھڑا ہے اب سب بولنا, اگر پورا آتا تو کھڑے ہونا ورنہ نہیں کھڑے ہونا. دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو تمام تر شعبے شریعت کے جانتا ہوں, کوئی نہیں ہے, چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, جو تمام تر شعبے جانتا ہو اور اسے کبھی خطا نہ ہو. جتنا بڑا عالم ہوں گا اتنی بڑی خطائیں ان سے ہوتی ہیں بہرحال, لیکن ان کی اچھی پہچان نہیں ہوتی کہ فوراً وہ رجوع کر لیتے ہیں, یہ غلطی بھی ہم سے, اگلا فتویٰ وہ جاری کر دیتے ہیں, ہم سے غلطی بھی, فلاں میں ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں, یہ ان کی اچھائی. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی غلطیوں سے پرے ہوتا ہے, ورنہ ہوتا ہے کہ وہ تو بڑے لائبریری پہ آ کے باتیں کرو تو فلاں بول رہے ہیں. تو لائبریری ایک اچھی جگہ ہے جہاں آ کر بیٹھ کر آرام سے بات کی جا سکتی ہے, اس میں بہرحال کوئی حرج نہیں ہے. ایسا بہت سی بار ہوتا ہے کچھ چیزوں میں اختلاف ہے, ان اختلافات کو خامخواہ عوام میں معاشرے میں نہ پھیلائے. رمضان کا مہینہ عبادتوں کا, ریاضت کا, ذکر و اذکار کا, تلاوت قرآن کا, قیام اللیل کا مہینہ ہے, تو اس کو مہینے کو برباد نہ کرے اس طرح کی, ورنہ گفتگو اور بحث کا موضوع ہی چل رہا ہے ہر جگہ, تو ایسا نہ کرے اللہ کے لیے, بلکہ اس مہینے کا احترام کرے اور ساتھ میں جو ہے پروگرام کی نوعیت سمجھتے چلے. اللہ سے دعا کروں گا اللہ رب العزت جو ہمیں اس میں کامیاب بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین.